6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 3 maart. Het Frans parlement heeft een wet aangenomen die regelt dat ouders toestemming moeten geven voordat hun kinderen op sociale media als TikTok mogen. En in het centrum van de Zweedse stad Gothenburg is een Nederlands meisje neergestoken. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het Nederlandse meisje van 10 jaar is met ernstige verwondingen aan haar buik naar het Zweedse ziekenhuis gebracht. Haar toestand is inmiddels stabiel. De oma van het meisje raakte gewond aan haar arm. De politie van Gothenburg heeft een verdachte aangehouden, een man van 35. Omstanders konden hem overmeesteren. Justitie verdenkt de man van poging tot moord. Waarom hij de Nederlanders aanviel is onbekend. Er mogen dit jaar iets minder mensen stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen dan in 2019, meldt het CBS. Ruim 13 miljoen Nederlanders kunnen hun stem uitbrengen. Bijna 92% van de bevolking van 18 jaar of ouder. De vorige keer was dat ruim 93%. Volgens het CBS komt de afname vooral doordat er in ons land meer mensen zijn die de Nederlandse nationaliteit niet hebben. Onder deze groep vallen onder andere expats en asielzoekers die recent naar Nederland zijn gekomen. De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha is veroordeeld tot 27 jaar huisarrest vanwege hoogverraad. Sokha is de leider van de Cambodjaanse Partij van Nationale Redding, die inmiddels is opgeheven. Hij werd in 2017 gearresteerd omdat hij met de VS zou hebben samengespannen. De bedoeling zou zijn geweest om de regering van premier Hun Sen omver te werpen. Maar volgens mensenrechtenorganisaties en Amerika wil Hun Sen op deze manier Sokha monddood maken. Tijdens Sokha's gevangenschap verbood het Hoge Rechtshof zijn partij, de enige oppositiepartij in het parlement van Cambodja. In Hongkong heeft een grote brand gewoed in een toren die in aanbouw was. Op beelden is te zien hoe puin van het gebouw op straat is terechtgekomen. Het vuur sloeg over op 3 gebouwen ernaast, maar de brand was daar snel onder controle. En inmiddels is dat ook het geval in de toren zelf, meldt persbureau AP. Vanwege de brand werden 130 mensen uit gebouwen in de omgeving in Hongkong geëvacueerd. Op de WK afstanden in Heerenveen is schaatser Patrick Roest wereldkampioen geworden op de 5000 meter. Het is voor hem de eerste keer goud op een individuele afstand. Roest was 2 seconden sneller dan de Italiaan Davide Giotto. Het brons was voor Bart Swings uit België. Bij de vrouwen pakte Irene Schouten zilver achter de Noorse Ragne Wiklund. Joy Beune werd 4e. Antoinette Rijpma de Jong, 7e. Het weer dan, opklaringen in het midden en zuiden van het land. Op andere plaatsen bewolking. En in het noorden en westen komt plaatselijk dichte mist voor. Overdag een combinatie van zon en wolken. Het blijft droog bij ongeveer 8 graden. En vanaf de namiddag neemt de bewolking toe. Dit is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, het is natuurlijk niet druk op de weg, maar in het zuiden van het land zien we wel een probleem. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar staat file tussen Oorschot en Moergestel, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is voorlopig nog dicht. Het NOS Radio 1-journaal. In Frankrijk maken ze zich grote zorgen over de invloed van sociale media op jonge kinderen. En daarom zouden ouders voortaan eerst toestemming moeten geven voordat hun kinderen bijvoorbeeld op TikTok of Snapchat mogen. Dat heeft het Franse parlement gisteren besloten. Correspondent Frank Genoud. Frank, hoe gaan die regels eruit zien? Nou, het gaat om een wetsvoorstel dat gisteravond is aangenomen inderdaad. En daarin staat dat TikTok, andere sociale media in Frankrijk verplicht worden om de leeftijd van hun gebruikers ook echt te gaan controleren. Niet zoals dat nu vaak gaat, hè, dat je gevraagd wordt naar je leeftijd en dat je kan invullen wat je wil. Nee, er moeten nieuwe technische middelen worden ingezet, die bestaan ook, om serieus de leeftijd van gebruikers te controleren. Dat moeten die bedrijven gaan doen. Als de gebruikers jonger zijn dan 15, dan moeten hun ouders toestemming geven dat ze TikTok, Snapchat of andere media opgaan. En ook dat moet geverifieerd worden door het bedrijf. Als die sociale media dat niet doen, dan kunnen ze een boete krijgen die kan oplopen tot 1% van hun wereldwijde omzet. Nou, in het geval van TikTok zou dat kunnen gaan om miljoenen euro's aan boete. Maar hoe gaan ze dat dan controleren? Dat staat in de wet zelf niet heel erg gedetailleerd, maar het voorstel komt er dus op neer dat sociale media voor je inlogt eerst om een soort digitale legitimatie vragen, waaruit je leeftijd blijkt. Die vorm van legitimatie die moet officieel zijn goedgekeurd ook door de Fransen. Een soort stempel van de overheid krijgt het dus. Dus op zich is het ook niet heel erg moeilijk om te controleren. 1 blik op Snapchat of TikTok en je ziet dat legitimatiemiddel staan op de site. Is eigenlijk bekend hoeveel Franse kinderen sociale media gebruiken? Nou, we weten dat in Frankrijk ruim de helft van alle 10 tot 14-jarigen op sociale media zit. En de regering zegt, het is ook nog eens wetenschappelijk aangetoond dat heel intensief gebruik van die sociale media slecht is voor de mentale gezondheid van kinderen, van tieners. En dat is ook echt het idee wat achter dit wetsvoorstel ligt. Hè. De kinderen moeten beschermd worden tegen de uitwassen van sociale media, zoals het genoemd wordt. Porno, pesten, maar ook bijvoorbeeld algoritmes die ervoor zorgen dat je juist lang online blijft op zo'n site, op zo'n sociaal medium, en er verslaafd aan zou kunnen raken. Is het voor de eerste keer dat de Franse politiek zich op die manier mee bemoeit? Nee hoor, nee. Frankrijk is behoorlijk actief op dit gebied. Je weet dat de laatste tijd de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie allemaal al maatregelen hebben genomen tegen TikTok op telefoons. Maar dat was vooral voor ambtenaren. Hè. TikTok is Chinees en de angst voor spionage door Peking is groot. Nou, Frankrijk gaat ook maatregelen op dat gebied nemen. De Franse Senaat heeft zelfs een speciale onderzoekscommissie ingesteld. Maar Frankrijk is vooral actief als het gaat om het online beschermen van kinderen. Start deze maand ook een experiment met het blokkeren van pornosites voor kinderen onder de 18. Er ligt een wetsvoorstel ook om ouders te verplichten om op de online privacy van hun kinderen te letten. Nu worden door ouders vaak aan de lopende band foto's van hun kinderen op sociale media gepost als baby op het strand. Terwijl uit onderzoek blijkt dat heel veel van die foto's gekopieerd worden en gebruikt worden in kinderporno-circuits, al dan niet bewerkt. Nou, al dat soort maatregelen worden in Frankrijk voorgenomen om de jongere kinderen met name, om die te beschermen. Ja. Dat toestemming moeten vragen aan de ouders om op bijvoorbeeld TikTok te gaan. Wanneer gaat dat in? Nou, het hele wetsvoorstel is nu aangenomen door de Franse Tweede Kamer gisteravond, de Assemblée. Hè. Nu gaat het naar de Eerste Kamer, de Senaat. En het kan daarna worden ingevoerd. Mogelijk al dit jaar, hopen de initiatiefnemers. Dankjewel. Correspondent Frank Renaud. Het is 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek ging het over het verkiezingsdebat bij de publieke omroep volgende week bij BNNVARA. Daarin gaan de VVD'ers Edith Schippers en Mark Rutte in debat met het door hen tot linkse wolk omgedoopte duo Artje Kuiken en Jesse Klaver. Kamerlid Pieter Omtzigt heeft een klacht ingediend bij de ombudsman van de NPO. Ik snap ook heel goed dat je een debat tussen 2 of 3... want ik weet niet of het 2 of 3 partijen zijn, maar laat het even in het midden, wilt hebben. Maar dan moeten andere partijen die een belangrijke stroming vertegenwoordigen op een andere plek in die publieke omroep zo'n debat hebben. En dat zie ik nog niet. Dus mijn vraag aan de publieke omroep is ook: hoe gaan jullie om met jullie eigen taak die jullie zelf gedefinieerd hebben, namelijk pluriform, en dat het evenwichtig is, onafhankelijk ook of onafhankelijk van politici? Het zijn ook de verkeerde mensen die debatteren, zegt Omtzigt. Dat de premier gaat debatteren voor de Eerste Kamerverkiezing. Het hele idee van de Eerste Kamer en van het parlement is dat ze de regering, namelijk de premier, controleren. En heel af en toe nee zeggen tegen de premier. En dan moet hij dan daar de ja, het slaat nergens op. Het klopt op zoveel niveaus niet dat je echt afvraagt, richten we hier nog een net proces in? In veel gebieden in Oekraïne, waar het Russische leger vorig jaar is verjaagd, vallen nog iedere dag doden door achtergebleven mijnen. Het gaat bijvoorbeeld om antitankmijnen, maar ook kleine vlindermijnen van plastic die door kinderen worden gezien als speelgoed. En die laatste zijn verboden. Maar Fred Abrahams van Human Rights Watch vertelde in Nieuwsuur dat zowel Rusland als Oekraïne die antipersoonsmijnen inzetten. There is an international treaty banning antipersonal landmines that Ukraine has signed. And our findings are Russia is extensively using anti-personnel landmines. And in the case of Ukraine, we found their use in one area around the city of Izyul. Abrahams is er ook zeker van dat ook Oekraïne de mijn heeft ingezet. Daarmee dus het verdrag tegen landmijnen overtreedt. Hij hoopt dat het land daar in de toekomst mee stopt om te laten zien dat het verschilt van Rusland. Because Ukraine wants to be a responsible member of the international community. And that's what they say, you know, makes them different from Russia. And so this is a chance for them to step up and show that they really mean it. Een dag na het vernietigende rapport van de onderzoeksraad over de moord op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum en de broer van kroongetuigen, willen advocaat Peter Schouten en Onno de Jong dat de bezem door het Openbaar Ministerie gaat. Bij Opeen zei Schouten dat de gang van zaken binnen het OM voor de nabestaanden niet te bevatten is. En je moet je ook voorstellen dat die dus op dit moment nog steeds verder moeten met dezelfde man die hen dus beveiligingsadviezen moet geven, die ze ook hadden daarvoor en die al die fouten maakte. En die bijvoorbeeld ook zei, er komt hooguit een steen door je ruit. Ja. En ja, dat is voor die mensen natuurlijk bijna onmogelijk te doen. Als het OM de adviezen van de onderzoeksraad naast zich neerlegt, dan zullen Schouten en de Jong een artikel 2-procedure starten. Daar kun je dus een formele verplichting uithalen dat de staat verplicht is een onderzoek te doen waar ook de schuldigen in kunnen worden aangewezen. Ook met getuigen verhoren onder ede. En dat zal de staat moeten uitvoeren, ook op verzoek van nabestaanden, maar bijvoorbeeld ook al alleen op ons verzoek. Omdat wij kunnen zeggen, ja, wij voelen ons onder dit beleid nog steeds niet veilig. Ja. En dan zal de staat het moeten uitvoeren. Dat duurt dan wel 2 jaar, ja. Maar dan krijg je een heel zwaar onderzoek. En dat was gisteravond op tv. Joanna van Eddie Grant. Zelfs in verzorgingshuizen is er agressie tegen agenten. Dat schrijft het AD vanochtend op de voorpagina. Geweld tegen agenten wordt niet minder en is er overal, constateert de krant. Zelfs dus in het verzorgingshuis of bij de EHBO, zegt politiebond NPB. Gewoon omdat iemand zijn hechtingje niet snel genoeg krijgt. Publiekscampagnes en een speciale taskforce om agressie tegen de politie aan te pakken blijken niets uitgehaald te hebben. Onder meer rond voetbalwedstrijden, festiviteiten en in het uitgaansleven was er een flinke stijging. Vorig jaar waren er zo'n 13.000 gevallen van agressie tegen agenten. Een van de oorzaken van het toenemende geweld tegen agenten die worden genoemd in het AD, bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. En dat sluit dan weer aardig aan bij een verhaal in de Telegraaf vanochtend. Want een grote groep mensen met ernstige psychische klachten klopt noodgedwongen aan bij huisartsen. Eigenlijk moeten ze specialistische geestelijke gezondheidszorg krijgen, maar instellingen kampen met enorme wachtlijsten. Huisartsen en GGZ-instellingen slaan alarm in de Telegraaf. Er zijn wel nieuwe afspraken gemaakt om die wachtlijsten aan te pakken, maar betrokkenen zijn daar sceptisch over. Beleggers die zijn boos over het bonusbeleid van Akzo Nobel, schrijft het FD. Topman Thierry van Lancker stapte vrijwillig op bij het verfconcern, maar kreeg wel een vertrekpremie mee van 1,6 miljoen euro. Akzo Nobel ligt volgens het FD al jaren overhoop met zijn aandeelhouders, onder meer over dit soort premies. Het bedrijf zegt in een reactie dat Van Lancker al bij zijn eerste contract had bedongen dat hij een vertrekvergoeding zou krijgen en dat dat ook is gecommuniceerd. En op de voorpagina van de Volkskrant, holle bolle Gijs, want de Efteling bestaat 70 jaar en de krant duikt daarom in het marketinggeheim van het pretpark, dat stevast in de top 10 van sterkste merken in ons land staat. Heb jij nog een favoriete attractie eigenlijk bij de Efteling? Het Sprookjesbos. Ja, dat is natuurlijk bij de meeste mensen. Voor mij dan ook specifiek de Indische Waterlelies. Daar had ik vroeger een plaat van als klein kind. En daar luisterde ik dat. Precies dat. Tudu. Nou, dit is ongeveer het succes. Romantiek en techniek, schrijft de Volkskrant. De attracties zitten goed in elkaar en roepen een gevoel van nostalgie op. Hadden we dat hier al even. En dan is er nog de merchandising. Door de puzzels, sleutelhangers, stropdassen en langnek kerstballen word je thuis aan de Efteling herinnerd. Zometeen trouwens hebben we nog een reportage over een Efteling tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum naar aanleiding van het 70-jarig bestaan. Klein half uurtje, dan horen we dat. In de Volkskrant ondertussen nog een eervolle vermelding voor de vrouw van de toenmalige burgemeester van Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt. Die zei bij de oprichting tegen haar man: wat dacht je van een tuin vol sprookjesschat? Het NOS Radio 1-journaal. Het verblijf op de intensive care is ingrijpend voor patiënten. Bijna de helft van de patiënten die 2 of meer dagen zijn opgenomen op het IC heeft na een jaar nog steeds klachten. Een speciale virtual reality kan in de toekomst wellicht helpen bij hun herstel. Lise Beumeler, onderzoeker bij het Medisch Centrum Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. U promoveert volgende week op dat onderwerp. Wat maakt een IC-opname zo ingrijpend voor een patiënt? Zo ingrijpend dat het herstel dus lang kan duren? Nou, je moet ik kan het voorstellen als dat mensen alleen bij ons op de IC komen als ze ondersteuning nodig hebben bij de basale levensfuncties. Dus bijvoorbeeld bij het ademhalen. En dat betekent ook dat mensen dus compleet verslapt worden. Dus ze liggen bij ons op de IC en voor die ondersteuning, dat noemen ze soms wel een kunstmatige coma waar we ze inbrengen. En dan zijn ze dus een aantal dagen bij ons. Dus de combinatie van het ernstig ziek zijn waarmee ze worden opgenomen en de behandeling die wij moeten aanbieden om ze in leven te houden, kan er dus voor zorgen dat ze langetermijn klachten houden. Ja, en omdat ze dan zelf eigenlijk bijna niks meer doen, dan verzwak je heel erg. De helft is na een jaar dus nog niet helemaal hersteld of helemaal niet hersteld. Welke helft? Is dat nog een speciale groep? Ja, dat was ook een vraag die wij interessant vonden. Dus dat hebben we in eigenlijk al onze onderzoeken meegenomen. Of we bijvoorbeeld naar de opnamediagnose konden kijken. Of bijvoorbeeld de leeftijd waarmee mensen opgenomen werden. Of het gender of geslacht. Maar dit komt er eigenlijk helaas niet uit. Dus wat wij denken is dat de fysieke staat of de kwetsbaarheid waarmee mensen binnenkomen, deels dus ook wat er gebeurt op de IC, en dus eigenlijk de reserve die iemand nog heeft, of de mogelijkheid van veerkracht, van terugveren, dat eraan bijdraagt hoe mensen kunnen herstellen en of ze zelf die draad weer kunnen oppakken. Maar dit hebben we dus niet kunnen vinden in waarom mensen opgenomen worden, bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje onduidelijk. Is wel duidelijk waar ze dan vooral nog last van hebben? Ja, we weten dat ongeveer de helft dus nog last heeft van fysieke klachten. Dus dat betekent dat ze zich niet kunnen redden in hun dagelijks leven, doordat ze bijvoorbeeld geen trap kunnen lopen of ze kunnen niet zelf naar de supermarkt. En daarnaast hebben we gevonden dat ongeveer een derde van onze patiënten na een jaar nog mentaal kwetsbaar is. Dus dat betekent dat ze klachten hebben van angst of depressie of trauma. Nou, heeft u dus onderzocht hoe die IC-patiënten sneller kunnen herstellen? En toen kwam u uit bij een virtual reality game. Hoe werkt dat? Ja, dat is eigenlijk een project geweest wat we zijn opgestart tijdens de coronapandemie. Omdat we willen dat de nazorg die we opzetten toegankelijk is voor al onze patiënten. En bij het VR-spel gaan mensen eigenlijk vanaf dat ze dat kunnen op de IC een spel spelen. En dan doen ze een puzzel in een rustige huiskamer. Dus zo trainen ze hun armen en handen bij ons. Dus door die VR-bril op te zetten en daardoor oefeningen te doen, ga je in het IC-bed alweer dingen met je lijf doen? Ja, zeker. En een voordeel van de VR-bril is dat je dan niet meer goed doorhebt dat je in de IC-kamer bent. Want je bent eigenlijk dus, je zit aan een keukentafel en je kijkt om je heen en er zijn ook wat foto's. En deze game die is specifiek zo ontworpen door het bedrijf waar we mee werken met 8D-games, dat het ook een rustgevend effect kan hebben. Ja, dus behalve dat je inderdaad je spieren gebruikt, ben je ook even ergens anders en dat is goed voor je hoofd? Ja, dat denken wij wel. We weten uit eerder onderzoek dat het gebruik van zo'n VR-bril ook kan zorgen dat mensen minder pijn ervaren en minder stress. En aangezien zo'n IC-kamer, dat is niet de meest uitnodigende kamer, heeft dat ook het positieve effect dat onze patiënten eventjes weg kunnen zijn van deze kamer. Hartelijk dank, Lise Beumelen, onderzoeker dus bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Het is 6:59. Schaatsers Michelle de Jong, Marit Vlederis en Isabel Greveld gingen gisteravond in de teamsprint op 2K-afstanden voor een medaille, maar het lukte niet om een toptijd neer te zetten, zag verslaggever Sebastian Timmermans. 1 minuut en 13 seconden geschaatst door de Nederlandse vrouwenploeg bij dit WK-teamsprint in Tielf in Ereveen. En hier komt de finish aan van Isabel Greveld. En wat wordt dan de tijd van Nederland? Nou, dat wordt toch wel ruim boven het baanrecord van de Russinnen. 1.26, 1.29 rond. En met die tijd kwamen ze niet verder dan een vijfde plek. Tot grote frustratie van de schaatsers. En ook bondscoach Rintje Ritsma was niet tevreden. Hij wijt het resultaat aan het ontbreken van de sterkste sprinters, Jutta Leerdam en Femke Kok. Ja, nou goed, die frustratie is al een beetje weg. Maar ja, die snap ik natuurlijk wel. Als jij hier een derde ronde moet doen, waar Femke Kok vaak voor ingezet wordt, die kan heel ontspannen achter iemand rijden. En zeker achter een Jutta Leerdam. Die een grote vrouw waar Femke Kok dan zuinig achter kan rijden. Ja, dan heb je wel een team wat gewoon echt wel voor het hoogste podium kan gaan. Maar het feit dat zij er niet voor kiezen zegt natuurlijk ook wel een beetje iets over de positie van zo'n teamsprint voor hun. Ja, maar ja, in Nederland word je gewoon afgerekend op de individuele afstanden. En het is nu op het moment, 9:45, 10:00 waren we klaar. Als je dan morgen weer aan de bak moet, en dat is voor een sprinter, die herstelt even wat minder. Ja, als je dan met een derde ronde in de benen, zoals Femke Kok, en je wil een goede 500 meter rijden, dat gaat gewoon niet. Aan de andere kant, je bent natuurlijk ook vol ambities begonnen aan deze klus. Hè? Juist om die teamonderdelen omhoog te krijgen. Hoe verloopt dat traject? Dat traject gaat goed. Ik, vol verwachting kijk ik morgen naar de teampursuit. Nee, daar staan we er echt wel goed voor. En ja, ik denk ook dat we daar gewoon voor het hoogste treetje mee kunnen doen. Heb je het idee dat er iets wezenlijk veranderd is? Hè? Want ja, ze komen eigenlijk van ver, hè? Ja, komen van ver. Dat is ook meer een beetje een tactisch dingetje. Maar goed, je moet ook de poppetjes op de juiste plaats zetten. En in Polen viel er wel heel veel samen. En ook bij de mannen hebben we op het laatste moment nog wat veranderd. Dus ondanks dat, denk ik dat morgen goed komt. Ja, dus de poppetjes op de juiste plaats zetten. Heb je ook het idee dat alle neuzen dezelfde richting op staan? Ja, eigenlijk wel zeker. Maar sowieso bij alle teamonderdelen wel. Natuurlijk heb je wel eens momenten als mensen niet fit zijn dat ze kiezen, ja, ik ga nu niet voor een teamonderdeel trainen, want ik kies voor mezelf. En dat snap ik ook. Ja, als je niet goed genoeg bent, dan word je daar ook op afgerekend. En kan ik ook, als het zich niet plaatst op individuele afstanden, kan ik er ook geen gebruik van maken op de teamonderdelen. Dus ja, ik ben ook relatief zuinig op de atleet. Ik wil ze ook niet overbelasten. En ach, die teamsprint, het is niet Olympisch, hè? Het is niet Olympisch, nee, nog niet. Dus ja, daarom is zo'n wereldtitel, als je die mee kan pakken, is die toch mooi. Ja. Nou, dat is dan weer jammer. Ja, dan pakken we zilver bij de mannen. Maar ik zal zo eens even horen wat ze er zelf vonden. Bondscoach Rintje Ritsma. Ik had Jamiroquai al een tijdje niet gedraaid. Deze week kwam ik er toevallig weer eens langs. Blijft toch wel echt lekkere muziek, hoor. Jamiroquai, time won't wait. NPO Radio 1. Hoofdpunt van nieuws, Wouter. Er mogen dit keer iets minder mensen stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen dan in 2019, meldt het CBS. Bijna 92% van de bevolking van 18 jaar of ouder. De vorige keer was het ruim 93%. Volgens het CBS komt de afname vooral doordat er meer mensen zijn bijgekomen die de Nederlandse nationaliteit niet hebben. Het Zweedse OM verdenkt de man die gisteren een Nederlands meisje en haar oma neerstak in Göteborg van poging tot moord. De verdachte stak het meisje van 10 in haar buik, waardoor ze ernstig gewond raakte. Haar toestand is nu wel stabiel. De oma van 70 raakte gewond aan haar arm. In het huis van de man die vorig jaar meerdere mensen zou hebben doodgeschoten in een voorstad van Chicago heeft de politie materiaal gevonden voor het maken van bommen. Er werden 7 mensen gedood bij een parade op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De politie hield de man van 21 een dag later aan na een klopjacht. En in Turkije hebben reddingswerkers 24 dagen na de aardbevingen nog een hond levend onder het puin vandaan gehaald. Ze hoorden een geluid tijdens het puinruimen in de provincie Hatay. De hond kon overleven doordat hij aan voedsel en water wist te komen. Het weer in het noorden en westen komt nog plaatselijk dichte mist voor. Overdag verder een combinatie van zon en wolken. Het blijft wel droog bij ongeveer 8 graden. Verkeersinformatie bij Landswaan. In het zuiden van het land staat file op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 6 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Over 12 dagen zijn de Provinciale Statenverkiezingen en wij staan iedere dag stil bij een provincie. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale Statenverkiezingen. Verslaggever Bo Heimensen reist door de 12 provincies. Vandaag reis ik door de provincie Noord-Holland. Een hete hangijzer in deze provincie blijft het woningtekort. Er zijn tot 2030 184.000 woningen nodig. Maar waar moeten die gebouwd worden? Binnen of buiten het stedelijk gebied? Voor Kieran van Lunteren uit Hoofddorp maakt het steeds minder uit. Hij wil een woning. En het liefst zo snel mogelijk. Rustig aan, Guus. Ja. Hi. Kieran. Ja, hier woon jij. Ja, hier woon ik. Ja. Met mijn moeder. Al bijna 35 jaar. Dus het is tijd om een beetje weg te gaan hier. Maar dat is moeilijk. Want je woont hier wel mooi. Als ik zo naar buiten kijk, een fijne tuin. Ja, dat is heerlijk. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Nee. Maar het is wat minder fijn om nog steeds te wonen bij mijn moeder. Hoe is het zover gekomen dat, dat je nu 35 bent, weg had gewild, maar dat dat niet is gelukt? Ik ben eigenlijk nog niet zo heel lang bezig met huis zoeken. Want ik heb een periode gehad dat ik depressief ben geweest. Na het overlijden van mijn vader. En dan wil je niet weg. En daarna, eigenlijk nadat ik hersteld was daarvan, ook gaan werken. En wilde ik eigenlijk zo snel, zodra ik het kon betalen, eigenlijk weg. Dan heb ik de afgelopen 5 jaar, ben ik op zoek geweest. Er is niks. En het klinkt misschien met je vrouw, maar ik verdien meer dan genoeg, denk ik zelf. Want wat doe je? Ik ben business consultant, heet het, bij Holland Casino. Maar je kan niks betalen. Je valt buiten de sociale woningbouw. Want daarvoor verdien je te veel. Maar omdat er geen middenhuur is, kom je nergens in. Waar zoek je? Ik zoek nu voornamelijk in Hoofddorp, want daar zit mijn werk. Maar daarnaast ben ik nu ook wat verder daarbuiten aan het zoeken, zolang de verbindingen maar een beetje goed zijn, want ik heb geen auto. Dus ik ben in die zin afhankelijk van het OV of eventueel de fiets. We lopen nu een stukje het veld in vanaf de woonwijk hier in de buurt. Dit is al wel buitengebied dan? Dit is officieel het buitengebied, ja. En dat, Daniel van den Berg is lijsttrekker van JA 21 en is voor bouwen in het buitengebied. We staan hier aan de rand van de gemeente Huizen. En Huizen is natuurlijk een uitvloeisel van de Utrechtse Heuvelrug. Maar wat de provincie Noord-Holland heeft besloten is dat dit gebied hier, dat is dan bijzonder. En daardoor mag het niet gebruikt worden voor de woningbouw. En wij denken er anders over. Wij denken dat het wel mogelijk moet zijn. En die grond, die is van? Van boeren, ja. Maar willen deze boeren dat ook opgeven voor huizen? Ja, dat is een hele provincie is dan natuurlijk een vraagstuk. Maar wat we over het algemeen wel zien is dat aan de randen van dorpen en steden, waar nu niet gebouwd kan worden in het provinciaal landschap, dat er heel veel grondeigenaren gewoon bereid zijn om daar concessies in te doen of dat te verkopen. En op die manier woningbouw mogen te maken. Ja, we staan hier bij het Bijenskwartier in Amsterdam bij Over Amstel. Amelie Strens is lijsttrekker van D66 en geeft de voorkeur aan bouwen in het stedelijk gebied. Dit is een gebied wat wordt getransformeerd, waar echt een nieuwe levendige plek wordt gecreëerd in de stad. Met ongeveer 1350 woningen, zowel koop en huur, maar in een gebied waar je eerder eigenlijk liever niet wilde komen, nu dadelijk wordt omgedompeld tot echt een mooie nieuwe stadswijk. Wat is jullie grootste bezwaar tegen bouwen in het buitengebied? Nou, wij willen vooral heel zuinig zijn met onze ruimte. Want we willen niet alleen in Noord-Holland wonen. We willen daar ook kunnen werken. We hebben ruimte nodig voor de energietransitie, om onze voedsel te verbouwen. Dat wij zeggen, zet nou in op maximaal die versnelling van die gebieden die we toch al binnenstedelijk hebben, die goed bereikbaar zijn. Daar ligt riolering al in de grond bijvoorbeeld. Er zijn al voorzieningen. En dit wordt ook betaalbaar dus voor de agent en de verpleegkundige? Dat is aan de gemeente om daar dus afspraken over te maken onder welke voorwaarden je hier kan wonen. Maar dat blijft natuurlijk een belangrijke, dat iedereen wel een plekje kan vinden. Als er een buitengebied gebouwd gaat worden en daarbij rekening gehouden wordt met alle voorzieningen die ook nodig zijn, dan vind ik het goed als er een buitengebied gebouwd wordt. Maar het grote voordeel van bij de stadbouw is dat je de voorzieningen al hebt. Dus ik denk dat op korte termijn bij de stadbouw wel veel realistischer is. Maar daar heb ik eigenlijk geen geduld voor. Wat doet het met jou? Het beperkt me enigszins. Het is, ik vind het heel erg lastig sowieso lastig om erover te praten. Er zit nog steeds een soort taboe op ook. Ondanks dat mensen weten dat het gewoon te moeilijk is om wat te vinden. Ja, om op een hogere leeftijd nog bij je ouders te wonen, dat wordt wel nog steeds een beetje raar tegenaan gekeken, alsof je iets niet goed hebt gedaan of zo. Iets alsof je een beetje gefaald hebt of zo. En dat maakt het moeilijk om erover te praten normaal. De situatie is in Noord-Holland. Maandag is verslaggever Bo Heimensen in de provincie Drenthe. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Tunesië worden zwarte migranten met vliegtuigen het land uitgehaald. Ze vrezen voor hun leven na de felle toespraak van de Tunesische president Saied vorige week. Die noemde de migranten een groot gevaar voor het land. En sindsdien nemen veel Tunesiërs het recht in eigen hand. Journalist Feroes Bensala in de hoofdstad Tunis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie zorgt ervoor dat de migranten weg kunnen? Dat zijn de ambassades, op verzoek van de mensen zelf. Sinds begin deze week slapen mensen uit de Ivoorkust voor hun ambassade, omdat ze zich nergens anders veilig voelen. En als het goed is, worden vandaag of morgen ongeveer 800 mensen uit de Ivoorkust opgehaald. Woensdag zijn ongeveer 50 mensen uit Guinea opgehaald. De autoriteiten van Mali, Burkina Faso en Cameroen zijn nog even aan het inventariseren wie er terug willen. En mensen kunnen zich dan inschrijven bij de ambassade. Nou, er gaan dus al wel mensen weg. Hoe gaat dat dan? Gaat het dan snel nu of niet? Nee, het is hartstikke ingewikkeld. Want er is een probleem met de Tunesische autoriteiten. Die wil dat mensen eerst hun boete betalen. Dus de Tunesische autoriteiten werken de repatriëring tegen. Een boete, hoe hoog is die dan? Die kan oplopen tot 1000 euro. Mensen die zonder papieren in Tunesië wonen moeten officieel elke maand een boete betalen. Dus als je dat een aantal jaar niet doet, kan dat behoorlijk oplopen. Ja. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het helemaal niet kunnen, want dat zijn behoorlijke bedragen voor hun. Nee, dat is precies het probleem. En daarom houden Tunesische autoriteiten de repatriëring tegen. En ik begreep dat er inderdaad behoorlijk wat onderhandeld wordt nu tussen andere Afrikaanse landen en de Tunesische autoriteiten. Het komt dus allemaal door die toespraak van de president, waardoor ze allemaal nu heel graag weg willen. Wat heeft hij allemaal gezegd? Dat was vorige week dinsdagnacht. Hij heeft gezegd dat er sprake zijn van een complot om de demografische structuur van Tunesië te veranderen. Met andere woorden, om Tunesië minder Arabisch te maken. Verder heeft hij gezegd dat er snel een einde aan de massamigratie moet komen, omdat al die Afrikaanse migranten betrokken zouden zijn bij criminaliteit en geweld. En vervolgens namen Tunesiërs het recht in eigen hand, zei ik net. Wat gebeurde er? Nou, ik moet zeggen dat Tunesische autoriteiten zijn sinds eind januari al bezig met een soort arrestatiecampagne. Honderden migranten werden opgepakt. Mensen met een verblijfsvergunning worden meestal vrij snel vrijgelaten, maar anderen zitten nog steeds vast. Het gaat echt om enkele honderden. Sinds de toespraak van vorige week doen inderdaad Tunesiërs er zelf aan mee. Sommige mensen worden door hun huiseigenaren op straat gezet. Anderen raken hun baan kwijt. Er zijn ook Tunesiërs die zelf migranten op straat aanhouden en naar hun paspoort of verblijfsvergunning vragen en die dan vervolgens aan de politie overleveren. Er zijn ook mensen die op straat aangevallen worden of lastiggevallen. Waren er dan al zoveel problemen met migranten? Nou, dat is eigenlijk het rare. Helemaal niet zoveel. Het zijn er ook niet zo heel veel. In totaal wonen vermoedelijk nu ongeveer 21.000 migranten in Tunesië. Ze zijn eerder zelf een slachtoffer van criminaliteit, omdat ze geen rechten hebben en dus geen aangifte kunnen doen. De meeste die hoopten via Tunesië naar Europa door te kunnen reizen, maar de grenzen zitten potdicht. En door de versterkte grensbewaking zitten veel mensen min of meer in Tunesië opgesloten. Dus het is wel een probleem dat mensen vaak langer in Tunesië blijven dan ze hadden gehoopt. Maar hoe komt het dan dat die haat zo aanwakkert? En dat de president dat in die toespraak ook zo aanwakkert? Enerzijds is er sowieso sprake van een soort van cultuur van hoe witter, hoe beter. Dat racisme zit er al in. En ten tweede gaat het economisch gezien heel erg slecht. De president staat hartstikke zwak en de economie gaat echt heel slecht. Dus hij heeft geprobeerd om de aandacht af te leiden en een soort gemeenschappelijke vijand te creëren. Dus nu is de sfeer een beetje van met z'n allen tegenheen. Dankjewel, journalist Feroes Ben Sala vanuit Tunesië. Het is 6:55. Het idee in 1952 was arme mensen in Brabant op te vrolijken met een sprookjesbos. Maar inmiddels is het veel meer dan dat. We kennen de Efteling allemaal, met alle attracties en een miljoenen publiek. En vanwege het 70-jarig bestaan is vanaf morgen een tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum over de Efteling. Verslaggever Josephine Trehi ging kijken met conservator Joris Westerink. Papier hier. Ja, dit is de mobiele hollebolle geest. Alleen als we hem aanzetten, dus dat hij opslokt, hè, dat hij stofzuiger het doet, zeggen, dat hij papier eet, dan maakt hij echt wel heel veel lawaai. Dus we hebben hem nu nog even uitstaan. Dus, ja. Maar hij praat wel, gelukkig. Dit is eigenlijk de affiche waarin de opening van het sprookjes wordt aangekondigd. Dit is een schets van Anton Pieck. Even kijken wat erop staat, hoor. Sprookjesbos te Kaatsheuvel in het hart van Brabant. En dan inderdaad een kabouter, hè? Want het begon dus allemaal met het Sprookjesbos. Het begon allemaal met het Sprookjesbos, inderdaad. Ja, die regio was redelijk arm. In de jaren 30 werd een sport- en wandelpark opgericht. En in 1952 is daar dus het Sprookjesbos aan toegevoegd. Ja, en dat is eigenlijk ook het begin geweest. Ook dus het jaar dat de Efteling als geboortejaar hanteert. Van de groei naar het park zoals het nu is. Ja. Ach, wat schattig. Sneeuwwitje in het glazen kistje. Wat is ze mooi. Oh ja, weet je dat niet? Het is de man die de hele wereld... En was dit een promofilmpje of zo? Dit is een film die heeft Peter Reinders, dus de uitvinder en cineast, heeft gemaakt van het park. Ja. Ook met ons loopt mee Sander Roeling, Efteling-fan. Ook twee documentaires gemaakt of bezig met eentje over de Efteling. Ziet het nu ook allemaal voor het eerst, hè? Ik zie het nu allemaal voor het eerst, maar het ziet er allemaal wel heel herkenbaar uit. Dus dat is wel heel leuk, ja. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Die stond vroeger in het Sprookjesbos en nu hangt hij ineens hier. Dus die is heel lang, is die niet in het park. Die herken jij ook? Ja, die herken ik. Daar heb ik als kind. Zullen we even naartoe lopen? Zo mooi als u bent, is er geen. U bent het mooist van iedereen. Ja, ik stond hier als kind voor. Is het toen ook begonnen voor jou, die liefde voor de Efteling als klein jongetje? Nou, ik kom zelf uit Waalwijk. En ik weet niet beter dan dat mijn ouders mij altijd op woensdag meenamen naar de Efteling. Want dan waren wij woensdagmiddag vrij. En dat is altijd een beetje blijven hangen. Ik heb daar vrienden leren kennen. En zo kom je dan in contact met elkaar. Oh ja, dit gaat. En midden in het Sprookjesbos heb je opeens een blok staal en lawaai. Was opeens daar de Python. 4 keer over de kop. Ongekend in die tijd. Weet jij nog de eerste keer erin? Ik weet nog wel dat het op een zomeravond was. En inderdaad, een beetje die angst voor hoe we gaan over de kop en hoe gaat dat. En inderdaad, als je er dan stilstaat van nou, nog een keer. Dus vanaf de jaren 80 kwamen steeds meer die attracties. Hè? Begon met de Python, de Baron, Joris en de Draak. Vogelrok zien we hier ook. Is dat ook het moment dat de Efteling steeds meer mensen ook ging trekken vanuit heel Nederland? Niet alleen meer vanuit Brabant? Ja, kijk, een achtbaan is natuurlijk een heel herkenbaar iets, hè, voor iedereen. Dat spreekt voor zich. Maar als je het hebt over een dark ride bouwen, zoals een Fata Morgana of een Droomvlucht, je ziet er eigenlijk attracties die je elders niet vindt in de wereld. Door die thema's? Door die thema's. En dat zie je gewoon niet elders in de wereld. Ik denk ook dat een van de grote krachten van de Efteling is dat je inderdaad, je gaat er als kind heen. Later ga je er ook nog eens als volwassene heen. Met je kinderen misschien. Mooie familiemomenten waarschijnlijk. De vinger is er heel moeilijk op te leggen. Maar het is eigenlijk voor iedereen anders. Wat nou de magie van de Efteling is. Waar de een elke week naar dezelfde stamkroeg gaat of het Vondelpark, ga ik met mijn vrienden naar de Efteling. Hier. Daar gaat deze band eigenlijk over. Ja. De Efteling staat midden in de samenleving en moet ook mee, hè, met het aanpassen van de verhalen die verteld worden. Hier inderdaad een hele wand met krantenartikelen of hoe de Efteling in het nieuws is geweest. Want er zijn natuurlijk dingen aangepast. De attractie Monsieur Cannibal, wat was daar ook weer mee? Ja, die was heel erg racistisch. Ja, je zat eigenlijk in kookpotten in de midden stond een grote kannibaal. Dus de attractie, die is er nog. Maar ze hebben het hele thema omgegooid naar Sinbad de Zeeman. Maar bijvoorbeeld de Droomvlucht, die is een tijdje dicht geweest. Die gaat ook dit weekend weer open. En tegelijk met de tentoonstelling inderdaad. Waar ze achterkwamen is dat er eigenlijk alleen maar witte elfjes te zien waren. Je vindt nu ook donkere elfjes terug in de Droomvlucht. De 70 jaar Efteling is ook 70 jaar een verhaal wat nu eindelijk verteld wordt. Tentoonstelling over 70 jaar Efteling in het Noord-Brabants Museum. Nederland gaf subsidie aan een stichting die wordt onderzocht in het Europees corruptieschandaal. No Peace Without Justice heet die stichting en die kreeg vorig jaar €500.000 van Nederland, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NRC. Niet alleen Europarlementariërs, maar ook stichtingen worden in deze zaak verdacht van steekpenningen aannemen van onder meer Qatar. Het hoofdkantoor van No Peace Without Justice in Rome is doorzocht. De Italiaanse directeur van de stichting heeft huisarrest. In Amsterdam zijn de komende dagen grote beamerprojecties te zien met een foto van Roseleni Magdalena. Deze vrouw werd 6 jaar geleden vermoord nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. De zaak is nooit opgelost en dus wordt deze projectiemethode geprobeerd om mensen te vinden die meer weten, vertelt een nicht aan de lokale zender AT5. Roseleni wordt 2 dagen lang geprojecteerd op verschillende gebouwen in Amsterdam Zuidoost. Met een grote foto van haar, met een oproep om iedereen die iets, al is het iets kleins, weet wie, waarom Roseleni is vermoord. Al 6 jaar zeggen ze helemaal niks en is het triest. Ja, zo is er bijvoorbeeld een beamerprojectie te zien op AVAS Live, de grote concerthal. In samenwerking met Peter R. de Vries Foundation is dit allemaal geregeld. Die looft ook een beloning uit van €100.000 voor de gouden tip die leidt naar de dader. Nieuwe long-covid-patiënten kunnen niet langer terecht bij 2 grote klinieken in Amsterdam en Rotterdam. De polyklinieken hebben volgens de Volkskrant een patiëntenstop in moeten stellen, omdat de vergoedingen te laag zijn. De standaardvergoeding die verzekeraars betalen kan volgens de artsen bij lange na niet uit. Want voor long-covid-patiënten zijn reguliere gesprekken van 10 minuten niet genoeg. En het heeft veel losgemaakt, de oproep van Veilig Verkeer Nederland gisteren om de snelheid op provinciale wegen van 80 km naar 60 km per uur te verlagen. Dat zou flink wat dodelijke ongelukken voorkomen. Verkeersdeskundigen verschillen nogal van mening over dit plan. Bij Omroep Zeeland zegt er eentje dat het een goed plan is. Het reactievermogen is een stuk beter bij een lagere snelheid, aldus deze deskundige. Maar helemaal aan de andere kant van het land, bij RTV Noord, zegt een deskundige dat dit plan niet realistisch is. De snelheid die mensen uit zichzelf rijden in een bepaalde omgeving, die wordt op een weg heel erg bepaald door de breedte van de rijbaan en het rijzicht. Hè, de lengte van de weg die ze kunnen overzien. Nou, die twee veranderen niet. Dus mensen blijven gewoon zo hard rijden als ze dan zelf willen, is zijn redenatie. Maar zijn collega in Zeeland zegt dan weer dat een 60 kilometer bord wel invloed kan hebben op het gedrag van automobilisten. Hoe zit het nou? Ja, je zou bijna zeggen, ga het uitproberen, maar daar zou ook niet iedereen enthousiast over zijn, denk ik. Nee, denk het ook niet. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. In het zuiden van het land zien we nog steeds problemen op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Daar staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Er wordt een auto geborgen na een ongeluk. Er ligt ook een oliespoor. De rechterrijstrook is nog even dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. Senses Working Overtime van XTC. Verslaggever Danny Simons is op pad. Danny, waar ga je naartoe? Ik ben onderweg naar Berg op Zoom, want de provincie Brabant heeft onderzoek gedaan. En uit dat onderzoek blijkt dat het eigenlijk super slecht gesteld is met de kwaliteit van de Natura 2000 gebieden. Je weet wel, die natuurgebieden die beschermd moeten worden, hè, om de biodiversiteit te behouden. Dat er genoeg verschillende dieren en planten blijven leven. Nou, en omdat de provincie zelf zo geschrokken is van die resultaten, hebben zij gezegd, oké, wij geven voorlopig geen nieuwe vergunningen meer uit, of geen vergunningen meer voor allerlei projecten binnen binnen een straal van 25 kilometer van die Natura 2000 gebieden, die zorgen voor extra stikstofuitstoot. En dan moet je denken dat het dus allerlei gevolgen heeft voor allerlei projecten in de industrie, de woningbouw, de veeteelt, de landbouw dus, maar ook allerlei projecten die moeten zorgen voor verduurzaming kunnen niet doorgaan. Een ingrijpend besluit dus. Eigenlijk wat dat betreft gaat de provincie Brabant dus even op slot. En ik ga zo meteen met een boswachter in Berg op Zoom de natuur in. En die gaat me dus precies laten zien wat de gevolgen zijn van die stikstofuitstoot en waarom dit besluit van de provincie Brabant zo belangrijk is. We horen jou later deze uitzending over, Danny Simons. Het is 6 minuten voor 7. Om te kunnen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart is Ferry Molenaar afhankelijk van de bus, omdat hij blind is. Maar op die dag staakt het streekvervoer en daarom is hij woensdag een petitie gestart om de staking te schrappen. Goedemorgen, Ferry Molenaar. Goedemorgen. Waarom heeft u de bus nodig om te kunnen stemmen? Ik heb de bus nodig om te kunnen stemmen omdat de overheid de laatste paar jaar een heleboel middelen ter beschikking heeft gesteld voor mensen die blind of slechtziend zijn, maar ook die doof of slechthorend zijn, om zelfstandig te kunnen stemmen. Die middelen die kosten alleen geld, dus die zijn niet op elke stemlocatie voorhanden. In mijn gemeente is er 1 locatie, maar die locatie is niet bij mij in de wijk, dus ik zal met de bus moeten om daarin te gaan. Ja, en er is geen alternatief wat dat betreft? Niet een laagdrempelig alternatief, nee. Ik bedoel, ik zou de taxi kunnen nemen, maar dat kost geld. Ik zou een buurvrouw kunnen vragen, maar ja, goed, daar zouden een hele grote groep mensen zich bezwaard over kunnen voelen. En bovendien is het openbaar vervoer een middel van de overheid om ervoor te zorgen dat iedereen laagdrempelig kan stemmen. Ja, u vindt gewoon, ik heb recht om te gaan stemmen, dus moet ik er ook kunnen komen? Nou ja, dat. En bovendien is het zo dat de chauffeurs die hebben elke dag recht op hun staking. Ik heb maar eens in de 4 jaar recht op mijn democratisch stemrecht. Dus een beetje begrip van de vakbonden zou fijn zijn. En is er begrip van de vakbonden? Totaal niet. Nee. Die is heel ver te zoeken. Ze vergelijken het democratisch stemrecht met een toetsweek. Bovendien zeggen ze dat ze voor elke reden wel... Dat als dit zo doorgaat, dat ze dan voor elke reden wel zouden kunnen stoppen met staken. Maar ik denk dan dat ze het democratisch stemrecht onderschatten. Wat doet dat met u, dat u zo'n reactie krijgt van de bond? Het maakt me heel boos, omdat ik me heel erg aangetast voel in mijn grondrechten. Ik denk dat het democratisch recht belangrijk is. Bovendien is het openbaar vervoer een groot thema bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dus het snijdt me elkaar wel. Ja. Nou, een oproep aan de vakbonden helpt dus niet. Denkt u dan misschien aan nog iets anders? Bijvoorbeeld de rechter of zo? Nee, ik heb daar het geld niet voor. En ik denk dat de vakbonden op dit ogenblik wel op de stoel zitten om op zo'n korte termijn de oplossing te kunnen bieden door de staking te verplaatsen. Wat ik al zeg, zij kunnen elke dag staken. Ik kan maar eens in de 4 jaar stemmen, dus de oplossing lijkt me heel simpel. En dat is verplaatste staking. En u heeft dus een petitie opengesteld. Zijn er ook mensen die hem al hebben getekend? Ja, we zijn in 1 dag ruim over de 1000 ondertekeningen heen gekomen. En still counting, dus dat er draagvlak is voor dit idee. Er zijn zelfs leden van de vakbond FNV die hem ondertekend hebben, omdat ze zeggen dat ze het democratisch recht belangrijker vinden dan het stakingsrecht op 15 maart. Dus ik zou dat gesprek met FNV en CNV zeker nog wel aan willen gaan. Ja, stel dat ze het toch blijven staken. Wat gebeurt er dan op 15 maart? Kunt u dan niet gaan stemmen? Nou kijk, ik denk dat ik ben hier op mijn mond gevallen. Ik zal vast wel bij het stemlokaal komen, maar het gaat me om deze hele grote groep mensen die dat niet vindt, waar die dus niet meer laagdrempelig kunnen stemmen. En ja, ik kan dat gewoon niet voor iedereen oplossen, dus nee. Ik hoop op een positief uitkomst. Nee, en u vindt het duidelijk ook een principezaak? Ja, absoluut, absoluut. Hartelijk dank en succes op 15 maart met stemmen, Ferry Molenaar. Ja, dank je.

De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SPR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo... lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. Deze week in de bonus. Mandarijnen 1 kilo, biologische en orrie 2 netten, 4,50. Garden Gourmet, Vivera en Like Meat 1 plus 1 gratis. AHA extra zachte sterk toiletpapier 16 rollen 2 voor 12,99. En een Luvion Bilt Babyphone met 1000 miles 99 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Het NOS Radio 1-journaal. De Russische president Poetin roept zijn veiligheidsraad bij elkaar vanwege het incident gisteren in de regio Bryansk. Dat ligt in Rusland, maar is niet ver van de Oekraïnse grens. En daar zou een groep van zo'n 40 man een gijzelingsactie hebben gehouden. Ik denk dat Slovenen abusen van Russie. Понять, что они не рабы. Поднимайте бунт. Помогайте. De Russische burgers moeten beseffen dat ze geen slaven zijn. Ze moeten in opstand komen, zegt een man in uniform in een korte video op internet. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, ja, dat hele heel veel verschillende verhalen ronden over die actie gisteren. Is nou al duidelijk wat er gebeurde? In grote lijn is dat duidelijk. Het geeft eens te meer aan dat je altijd erg voorzichtig moet zijn wanneer via sociale media, in dit geval via allerlei Telegram-kanalen, tegenstrijdige informatie naar buiten komt. Er werd gesproken van een gijzelingsactie. Er zou een bus met schoolkinderen zijn beschoten, misschien zelfs een school zijn bestormd. Dat bleek allemaal mee te vallen. Naar verluid waren er wel enkele gewonden. Er is wel geschoten, dat hoor je ook op een van die video's die zijn vrijgegeven. Maar al die berichten over die gijzelingsactie en wat die meer zijn, die zijn allemaal niet bevestigd. Wat dus overblijft is informatie dat het zou gaan om een man of 40 die daar één of enkele dorpen vlak aan de grens met Oekraïne zijn binnengetrokken. En in die video's of uit die video's, ook wat je net hoorde, dat fragment, zou dan blijken dat het zou gaan om Russen die deel uitmaken van een zogeheten vrijwilligersbataljon. Dat is aangesloten bij het Oekraïnse leger. Russen dus, die Rusland zijn binnengetrokken om een boodschap af te geven dat de gewapende strijd is begonnen en dat Russen, zoals je net hoorde, geen slaven moeten zijn. Nee. De reactie van Poetin was niet mals, hè? Nee, Poetin die had net toen het allemaal gebeurde online overleg met onderwijzers in het kader van het jaar van de onderwijzer. En toen kwam die informatie bij hem binnen. Daar ging hij dus ook eventjes kort op door. Hij gaf er meteen een onderwijsdraai aan door te zeggen dat dit weer een typisch voorbeeld is van neonazi's uit Oekraïne die het hebben gemunt op de Russische cultuur en de Russische taal. Maar en toen zag je Poetin boos in de camera kijken en ook met zijn vinger heel hard tappen op de tafel. Het zal ze niet lukken. Wij zullen ze eronder krijgen. Nou, misschien dat hij dat gaat bespreken in die veiligheidsraad die hij nu bij elkaar roept. Maar dat doet hij niet zo heel vaak, geloof ik, hè? Nou, de Veiligheidsraad komt vrij geregeld bij elkaar. Gisteren was er dus, toen het allemaal net binnenkwam, waren de berichten dat er een spoedzitting zou komen van de Veiligheidsraad. Poetin die zou ook op bezoek gaan in Zuid-Rusland, in de Noordelijke Caucasus, in Pitigorsk. Die trip zou hij hebben afgezegd. Toen bleek uiteindelijk dat het toch niet gisteren doorging, maar vandaag. En vandaag zou sowieso die Veiligheidsraad bij elkaar komen. Maar de verwachting is natuurlijk wel dat dit hoog op de agenda zal staan. En dat er misschien mogelijk iets over zal worden gezegd. Ja. Ja, wat dit natuurlijk opvallend maakte was dat er meteen ook inderdaad geruchten waren over dat het Oekraïners waren die dit deden. In dat geval zouden die dus Rusland binnen zijn getrokken, even tussen aanhalingstekens. Is daar überhaupt angst voor? Oekraïne zegt standaard vrijwel altijd bij incidenten op Russisch grondgebied dat het daar niks mee te maken heeft. Hè. Dat nu eenmaal de gevolgen zijn van de oorlog die Rusland is begonnen. Dat wordt in Kiev gezegd. Maar we zien natuurlijk eigenlijk al het hele afgelopen jaar dat er geregeld militaire acties plaatsvinden op Russisch grondgebied. En vaak gebeurt dat met behulp van drones, van onbemande vliegtuigjes die soms tot 600 kilometer van de Oekraïnse grens Rusland binnendringen, zoals een tijdje geleden in Saratov op een militaire of een luchtmachtbasis. En ook de afgelopen nacht of gisteravond laat waren er berichten van een zware explosie in Kolomna, op ongeveer 90 kilometer van Moskou. Wat daar precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk, maar een paar dagen geleden is daar ook een drone neergekomen. Dus we zien dat er geregeld pogingen zijn, in ieder geval ongetwijfeld vanuit Oekraïne, hoewel dat niet officieel wordt erkend, om bepaalde doelen, vaak gaat het dan om opslagplaatsen, olieopslagplaatsen of soms militaire doelen in Rusland te treffen. Ja. Maar voor zover nu na te gaan is, was die groep van 40 man dus waren Russen. Geen Oekraïners, even voor de duidelijkheid. Op basis van die video kun je zeggen dat het gaat om Russen die dus wel behoren zeg maar, tot het Oekraïnse vreemdelingenlegioen. Hè. Dus buitenlanders hebben de mogelijkheid gekregen om dienst te nemen in het Oekraïnse leger. Ja. En dit zou dus inderdaad een bataljon zijn dat gevormd wordt door Russen, van wie sommigen overigens een extreem rechtse achtergrond hebben. Een van de mensen op de videobeelden is herkend als iemand die ook in Rusland eerder activist was in dat milieu. Dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. In Syrië en Turkije werd duidelijk hoe weinig gebouwen daar bestand waren tegen aardbevingen. In Japan kennen ze ook heel veel aardbevingen. En daar zijn ze wel heel streng als het gaat om de bouwvoorschriften. Maar dat is niet altijd zo geweest. De grote aardbeving in Kobe van 1995 was het kantelpunt. Daarbij kwamen ruim 6000 mensen om het leven. De grote aardbeving van Kobe begon net voor 6 in de ochtend. De stad lag nog te slapen. Er was geen waarschuwing. De huizen in Kobe bleken niet bestand tegen dit soort natuurgeweld. Meer dan 200.000 huizen werden vernietigd en meer dan 6400 mensen kwamen om het leven. Michio Otsuka overleefde de aardbeving ternauwernood. Ik ben bij hem op bezoek in Kobe. Hij heeft wat oude foto's groot uitgeprint voor me. Dit was zijn huis, laat hij zien. Simpel wit huisje, 2 verdiepingen. Helemaal ingestort. Ik werd wakker van de eerste schok en toen stopte het 1 of 2 seconden. Ik wilde naar buiten rennen, maar ik was al te laat. Toen begon de tweede schok. De eerste verdieping waar ik sliep stortte in, zo bovenop me. Ik zat net naast een kleine boekenkast die de grootste klap opving. Anders had ik dood geweest. De aardbeving in Kobe was een keerpunt in de Japanse geschiedenis. Gebouwen bleken niet bestendig tegen zware aardbevingen, maar dat moesten ze wel worden. Japan scherpt de bouwvoorschriften aan en legt meer verantwoordelijkheid bij de architecten en ontwikkelaars. Dan gaat het nieuwe bouwen plotseling heel snel. Ik word nu een kelder ingeleid door Hiromasa Aida. Hij is ingenieur en ontwikkelt de nieuwste aardbevingsbestendige bouwtechnieken. We kijken naar een hele installatie boven ons, een gebouw met kantoren, appartementen, maar daaronder, waar we nu zijn, een enorme installatie met stalen palen, luchtpompen en enorme rubberen stukken die daartussen zitten, gepropt. Deze installatie zou dan de schok van de aardbeving moeten absorberen. Dus die hele energie van de aardbeving zou hier terecht moeten komen, zodat mensen in het gebouw hierboven amper wat zouden moeten voelen. Experts zeggen dat dit soort aardbevingsbestendige gebouwen op de korte termijn meer geld kosten, maar dat het op de lange termijn juist een goedkopere oplossing is. Gebouwen kunnen namelijk ook na een stevige beving nog steeds gebruikt worden. Ook Otsuka heeft een aardbevingsbestendig huis laten bouwen. Het vertelt me dat een huis, ja, die kan je opnieuw bouwen, kost misschien wel geld, maar dode mensen, die komen nooit meer terug. Een reportage van correspondent Anoma van der Veer. NPO Radio 14 over 7. Het NOS Radio 1 journaal. Nieuwsuur ging langs bij het Syrische New Life Choir in Groningen. Eind vorige week werd bekend dat Turken en Syriërs in het aardbevingsgebied voorrang krijgen voor een tijdelijk visum, als zij hier eerste of tweede graads familieleden hebben. Mohammed Abdulrahim hoopt dat dat betekent dat ook zijn familie versneld naar Nederland kan komen. Mijn ouders hebben geen huis meer, dus ze zoeken iedere dag een appartement of een iemand die ze kennen. En dan gaan ze bij ze logeren. Maar toen de aardbeving gebeurde, ze hadden niemand. Samar Dijkman Mardo vertelde dat haar familie in Syrië het al lange tijd erg zwaar heeft. Maar na de aardbevingen zijn ze radeloos. De effecten van de oorlog kan je heel goed zien. Maar goed, daar konden ze wel een soort van mee leven. Ze hebben ook letterlijk gezegd 10 jaar oorlog. En dit vinden we veel zwaarder. Want nu hebben wij bij oorlog konden wij ons schuilen in schuilplaatsen. En ik denk, nou, als ik maar niet geschoten word, dan blijf ik leven. Maar nu ben ik overgeleverd aan wat de natuur gaat doen. Dus nergens voel ik me veilig. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de turncoach Vincent Wevers. Die werd gisteren door de beroepscommissie van het instituut Sportrechtspraak in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Directeur Remco Boer van de Turnbond is teleurgesteld. Wij zijn natuurlijk niet voor niks in hoger beroep gegaan naar aanleiding van zijn eerdere vrijspraak. En als je nu kijkt naar de onderbouwing van de uitspraak zelf, dan overheerst toch wel dat het vooral op formele gronden is. En ja, de turnsters, de meldsters, die zich in dit traject heel moedig naar voren gestapt zijn, die krijgen nu opnieuw de deksel op hun neus. En daar hebben we ook wel enorm mee te doen. Er lopen nog zaken tegen andere coaches, zegt Boer. Dus binnenkort zullen er opnieuw ook uitspraken komen. Er komen ook nog steeds meldingen. Er zijn ook recente meldingen. Dus dit dossier, hoe graag ik het ook zou willen, is nog niet afgerond, strikroom klaar. Sterker nog, ik denk dat we in aanvulling op alle dingen die we doen om de kans dat dit soort gedrag zich voordoet zo klein mogelijk te maken, altijd te maken zullen hebben met nieuwe voorvallen. En dat was gisteravond op Radio en TV. De man die is opgepakt voor de aanval op 2 Nederlanders in Gothenburg is een bekende van de politie. Dat schrijft de Zweedse krant Aftonbladet. Gistermiddag stak die man een Nederlands meisje van 10 jaar neer. Ze was in de Zweedse stad aan het lunchen met haar oma. Volgens de krant is dat meisje in haar buik en nek gestoken. Inmiddels zou haar toestand wel stabiel zijn en haar oma raakte gewond aan een arm. De Zweedse politie denkt dat de 2 willekeurige slachtoffers zijn van de 35-jarige opgepakte verdachte, die dus al eerder in aanraking kwam met de politie. Opnieuw demonstraties na de Griekse treinramp die uitlopen op geweld. Dit keer gebeurde dat in de stad Thessaloniki. De politie zegt dat er onder meer met molotovcocktails werd gegooid, schrijft de Griekse krant Efemerida ton Syntakton. Agenten hebben traangas ingezet tegen de actievoerders die boos zijn over de volgens hen slechte staat van het Griekse spoor. Bij de treinbotsing dinsdag kwamen tenminste 57 mensen om, maar het dodental loopt mogelijk nog op. 10 mensen zijn nog altijd niet gevonden en 6 gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie van New York betaalt een recordschadevergoeding aan actievoerders die slachtoffer waren van agentengeweld. 300 mensen die in 2020 de straat op gingen na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd werden hardhandig opgepakt en krijgen nu bijna $22.000 per persoon. De hoogste schadevergoeding ooit na een massa-arrestatie in de VS. Volgens een advocaat was het geen toeval dat de politie juist in de New Yorkse wijk de Bronx zo hard optrad, zegt hij bij CBS News. Dus wat hem betreft is deze schadevergoeding een goed signaal. Hopefully what happened here today shows them that there are consequences and the people that live in this neighborhood deserve the same respect and treatment as people that live in other parts of New York City. Dit bewijst dat mensen in de Bronx net zoveel waard zijn als mensen in de rest van New York, zegt de advocaat. En als er niet wordt ingegrepen, is in 2035 de helft van de hele wereldbevolking te zwaar. Dat zegt de Wereld Obesitas Federatie bij de BBC. Vooral in Azië en Afrika stijgt het aantal mensen met overgewicht enorm. Mensen gaan steeds minder bewegen en het eten en de eettrends worden er volgens de organisatie niet gezonder op. Overheden moeten nu ingrijpen, zegt de federatie. En los van de gezondheid zouden de kosten van al dat overgewicht volgens die federatie wereldwijd uitkomen op bijna 4 biljoen dollar. Dat is een bedrag dus met 12 nullen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De enige file van dit moment staat op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, bij knooppunt Ypenburg, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. Succes op de eerste dag van de WK afstanden schaatsen in Heerenveen, maar ook teleurstelling. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Want ja, Patrick Roest, die redde het wel, maar Irene Schouten niet. Hoe zag de eerste dag er überhaupt uit? Nou, het was een, wat mij betreft, hele mooie dag. We hoopten gisteren, hè, dat we zeiden, het wordt een echt internationaal toernooi. Daar zag het ook wel naar uit. En we werden op onze wenken bediend, wat mij betreft. Het begon met de 3 kilometer bij de vrouwen. Schouten moest al vroeg rijden, omdat ze een aantal wereldbekerwedstrijden had overgeslagen. Moest een tijd zetten, zette een mooie tijd neer. Twijfelde zelf al een beetje, zou dat voldoende zijn? Nou, dat leek het een tijdje wel. Maar Wiklund, de jonge Noorse, 22 jaar pas, en de afgelopen jaren langzaam stap voor stap naar voren gekomen, die maakte haar favoriete rol waar. Reed de hele rit net onder dat schema van Schouten, hield dat ook vast. En werd dus wereldkampioene. Schouten, een beetje zagrijnig toch, tweede. Had toch nog wel stiekem gehoopt dat haar vorm voldoende zou zijn. En Sablikova noem ik toch ook nog even voor de 12e keer op het podium, voor de 11e keer op rij. Dus dat gaf een heel internationale kleur en een prachtige wereldkampioen die dat gewoon verdiende. En toen kwam de 5 kilometer bij de mannen, waar helaas Eitrem, de Noor, een van de favorieten, door ziekte niet meedeed. Dat devalueerde het lichtjes. Maar er kwam een prachtige tweestrijd, want nu moest de Italiaan Giotto als eerste rijden. Die reed een geweldige race, met name zijn openingsdeel was zo ontzettend snel. Moest hij aan het einde een klein beetje bekopen. En Roest, ja, die moest toen toch echt vol aan de bak. Was de favoriet. Maar goed, het verhaal is wel bekend. Had nog nooit, et cetera. Nou goed, van dat verhaal is hij af. Hij pakte zijn eerste individuele wereldtitel op een afstand. Maar het was prachtig. Hij moest heel diep gaan. Het was heel spannend. En pas in de laatste 2 rondes werd echt duidelijk dat hij dat ging winnen. Maar wat mij betreft een hele mooie start. Daarna nog 2 teamsprints. Die zijn nog wat minder hoog aangeschreven. Voor Canada won daar 2 keer. Nederland won daar nog wel een zilveren medaille. Maar dat is toch echt een beetje nog het minst aansprekende onderdeel van die WK. Maar wat mij betreft een prachtige start. En een opmaat naar echt veel internationale verschillende winnaars. Want ook het podium bij de 5 kilometer, de Belg Swings als derde, 3 verschillende landen. Dus goed voor het schaatsen en een mooie, prachtige eerste dag. Ja. Gisteravond ook gevoetbald. PSV en Ajax, die plaatsen zich allebei voor de halve finales. Dus geen verrassingen, denk ik, hè? Nee, dat was eigenlijk bijna niet om aan te zien. In de zin, de krachtsverschillen waren zo immens groot. ADO Den Haag had ook nog niet eens een beste elftal opgesteld door allerlei voorspelbare en voorstelbare redenen. Omdat die in de strijd om de periodetitel heel belangrijk zit. En dat is belangrijker op lange termijn voor deze club. Dus de PSV had geen kind aan ADO Den Haag. En Ajax had geen kind aan de Graafschap. Ook met wat invallers speelde Ajax. Maar dat was allemaal nog ruim voldoende. En dan is het toch nog wel een keer leuk om te zien dat Ajax, Feyenoord, PSV in die koker gaan zaterdag. En Spakenburg. Ja. Dus het is, wat dat betreft, is het wel nog bijzonderder. En de KNVB zal hopen op een loting Ajax-Feyenoord. Want een bekerfinale in de Kuip tussen Feyenoord en Ajax op een zondag. Dat wordt organisatorisch, politietechnisch en noem het allemaal maar op. Niet de meest aansprekende wedstrijd voor de organisatoren. Dus die zullen hopen bij de loting dat die twee elkaar nu zullen treffen. Nou, dan komende zondag nog het Formule 1 seizoen. Dat gaat van start. Dan kijken we allemaal naar Verstappen. Hoe staat hij ervoor? Ja, Nou ja, kijk, je hoort zelfs al mensen de zorg uitspreken. Het moet niet een te saai seizoen worden. Hè? Bij de meesten is hij al zijn derde wereldtitel aan het ophalen, zeg maar, terwijl het seizoen nog moet beginnen. En eerlijk is eerlijk, ja, de papieren lijken ook wel heel gunstig. Vorig jaar al echt superieur, toen het er uiteindelijk echt op aankwam. Gedurende het seizoen werd hij beter en beter. En die auto bij die testen, ja, zij kwamen er echt fluitend en vrolijk elke keer uit. En al die andere teams zuchtend, puffend en steunend, nog zoekend naar op allerlei manieren het beste evenwicht te vinden. Het moet natuurlijk allemaal blijken. Aanstaande zondag om 4:00 gaat dat seizoen van start. Het zijn heel veel wedstrijden, beginnen in Bahrein. Maar hij is de grote favoriet. En laten we niet vergeten, we hebben nog een andere Nederlander, Nick de Vries, die natuurlijk als het ware een treetje lager rijdt. Die zal proberen top 10 plaatsen te gaan rijden en op die manier ook punten te verdienen voor zijn team. En als hij dat zou doen met de auto die hij heeft, zou dat ook fantastisch zijn. Dus we hebben wat meer om naar te kijken. Maar ja, veel mensen hopen toch wel, ondanks dat we natuurlijk heel blij zijn met die suprematie van Verstappen, dat het een spannend seizoen wordt. En zondag krijgen we natuurlijk wat dat betreft wel een voorbode. Kunnen de Ferraris en de Mercedes, want daar gaat het dan altijd weer om, de Red Bulls een klein beetje bijhouden aanstaande zondag. Dat is eigenlijk de grootste spanning. En wie weet, verrassingen zijn er. Dus misschien krijgen we er zondag wel meteen en wordt het seizoen wel veel leuker dan we nu vooraf denken. Tom, dankjewel. Take My Breath van The Weeknd. Ster. huiseigenaar en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Wat is er deze week in de actie? Elstar appels van eigen bodem, 2 zakken voor 3 euro. Jumbo of Laplace, verse pasta of pastasaus, 1 plus 1 gratis. En diverse reuzen of perceel, 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Bij de VriendenLoterij gaan alle geldprijzen er deze maand 2 keer uit. Ga nu meespelen en maak direct kans op 25.000 euro. Ik wens u 2 keer zoveel geluk. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Ik kwam 1 dagje helpen, maar ik vond het zo leuk. Ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Er mogen dit jaar iets minder mensen stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen dan in 2019, meldt het CBS. Bijna 92% van de volwassenen. Er zijn nu meer mensen in Nederland met een andere nationaliteit die niet mogen stemmen. De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha krijgt 27 jaar huisarrest vanwege hoogverraad. Sokha werd in 2017 gearresteerd omdat hij met de VS zou hebben samengespannen. Maar volgens mensenrechtenorganisaties wil de Cambodjaanse premier Sokha monddood maken. In het huis van de man die vorig jaar mensen zou hebben doodgeschoten in een voorstad van Chicago is materiaal gevonden voor het maken van bommen. 7 mensen werden door deze verdachte gedood bij een parade op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. En in Turkije hebben reddingswerkers 24 dagen na de aardbevingen nog een hond levend onder het puin vandaan gehaald. Ze hoorden een geluid tijdens het puinruimen in de provincie Hatay. De hond kon overleven doordat hij aan voedsel en water wist te komen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik begrijp dat er weer hier en daar wat mist hangt. Ja, klopt. In het noorden vooral en hier en daar ook in het westen. Dat is een mistbank. En ik denk wel dat dat vrij snel gaat verdwijnen. Verder hebben we wat ochtendgrijs. Dat lost ook wel wat op. En dan gaan we naar een mengeling van wat zon en wat wolkenvelden. Het blijft vandaag droog. En waar de temperatuur nu op sommige plaatsen nog net onder nul ligt, gaan we uiteindelijk naar zo'n 7 tot 9 graden. De wind daarbij is matig uit het noorden. En dat betekent dat het voor het gevoel wel wat kouder is. Het weekend wordt wel een beetje anders, geloof ik, hè? Ja, we gaan langzaam sowieso naar wat lagere temperaturen. Niet zozeer in de nacht, want die zijn voorlopig eventjes wat minder fris. Met temperaturen zelfs boven nul. Misschien komende avond en begin van de nacht in het zuidoosten nog net rond het vriespunt. Maar daarna wat oplopend. Dat komt omdat er meer bewolking komt. En die bewolking trekt van het noorden uit het land in. Morgen weinig ruimte voor de zon. Misschien later op de dag in het noorden een beetje. En uit de bewolking kan lokaal een spatje motregen vallen. Maar het zal kortdurend zijn en het stelt weinig voor. Morgen wordt het nog wel 7 of 8 graden. Maar zondag doen we het nog maar met een graad of 6, dan valt er ook een enkele bui. Misschien al met een vlokje natte sneeuw erbij, dat kan. Maar de lucht is nog niet zo heel koud. Die wordt wel na het weekend een heel stuk kouder. En dat betekent dat we niet zozeer met wat lagere temperaturen overdag te maken krijgen, maar wel met een ander neerslagtype. Er gaan maartse buien vallen met kans op hagel en natte sneeuw. Verkeersinformatie Wijnandswaan. De enige file van dit moment staat op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ypenburg 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Ster. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Speciaal voor deelnemers van de VriendenLoterij. Ga uiterlijk 28 maart met uw verzorg- en verwen cadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Met steeds grotere verbazing kijk ik naar wat er gebeurt in Den Haag. Massale immigratie, onbetaalbaar klimaatbeleid, er zijn geen woningen meer. En onze kinderen worden bestookt met genderwaanzin. Waar zijn ze mee bezig? Het moet echt anders. Daarom stem ik Forum voor Democratie op 15 maart. Vanmiddag is op Radio 1 het eerste grote verkiezingsdebat in de aanloop naar de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. En dus ook indirect de Eerste Kamer. Op 15 maart zijn die verkiezingen. Dat radiodebat, dat is traditioneel het eerste debat tussen landelijke partijleiders en of fractievoorzitters. En dat heeft al heel vaak memorabele momenten opgeleverd. Als Henk en Ingrid nog een keer op vakantie willen, dan krijgen ze van u een vliegtax. Maar zelf vliegt u de halve wereld rond. En dat zou me niet verbazen als Schiphol de Kaagbanen u genoemd heeft. Die maat op 16. Ja, mevrouw Kaag. Ja, ik heb natuurlijk dat vliegen, dat heb ik met grote vermoeidheid gedaan voor ons land. En als u wilt suggereren, u bent een beetje een klimaatontkenner, meneer Wilders, met alle respect. Los, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet maar eerlijk. Maar wie draait hier nou? In de verkiezingsprogramma staat niet niks. Eerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer staat dat dat niet klopt. En u bent niet eerlijk. Maar wat ik wil met u is er samen voor zorgen dat er progressieve kabinetten komt. En dat is waarop ik u de hand wil schudden. Ik vraag het u nog één keer. Werkt u daar met mij op samen? Ik werk daar met u op samen op één voorwaarde. Dat we ophouden met stratego. Dat we afspreken wat we willen bereiken. Verschillende momenten uit verschillende debatten. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wat kunnen we van het debat vanmiddag verwachten? Nou, in elk geval een debat, Astrid, waar bijna alle landelijke partijen aan meedoen, waar we op 15 maart op kunnen stemmen. Dus dit wordt vanmiddag geen tweestrijd tussen een rechtse en een linkse wolk of iets wat daarop moet gaan lijken. He, je weet dat de VVD probeert het beeld van een tweestrijd neer te zetten met de combinatie van PvdA en GroenLinks, om de aandacht af te leiden van de echte concurrenten van de VVD. Maar zo gaat het er dus vanmiddag niet aan toe, want aan het NOS Radio 1 debat doen ook bijna alle andere landelijke partijen mee. Dus ook BBB en Ja 21, waar de VVD de confrontatie liever mee uit de weg gaat. Maar dat betekent ook wel heel veel partijen, denk ik, hè? Die gaan we allemaal horen. Het zijn er inderdaad veel. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer sturen allemaal hun partijleider naar het debat. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over Wilders van de PVV, Marijnissen van de SP, Kuiken PvdA, Klaver GroenLinks, Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Van de Plas van BBB. En de regeringsfracties worden vertegenwoordigd door hun fractievoorzitters. En dan hebben we het over Hermans, VVD, Paternotte, D66, Heerma van het CDA en Bikker van de ChristenUnie, die toevallig dan ook weer politiek leider is. In totaal hebben we het over 15 partijen. De uitnodiging die was gebaseerd op het aantal zetels in de Tweede Kamer, gecombineerd met de peilingwijzer van eind januari. Je weet, een grote opiniepeiling. Nou, een paar hele kleine fracties zoals Bijeen en Omtzigt zijn daardoor afgevallen. Maar zij doen ook niet mee aan de statenverkiezingen. En Denk heeft bedankt voor de uitnodiging en is er dus ook niet bij. En dan zijn er verder nog 3 provinciale vertegenwoordigers van politieke partijen uit Noord-Holland, Brabant en Overijssel die aan het Radio 1-debat meedoen. En welke thema's komen aan bod? Ja, dat zijn thema's waar de provincies in meer of mindere mate veel over te zeggen heeft. Want die provincies, daar gaan we natuurlijk in de eerste plaats voor stemmen op 15 maart. En dan kun je denken aan natuurlijk stikstof en de boeren. Want het zijn de provincies die het stikstofbeleid van het kabinet moeten gaan uitvoeren. En het is ook bekend dat veel provinciale VVD'ers en CDA'ers daar niet heel veel in zien. En ook onderwerpen als wonen. Waar moet en kan er worden gebouwd en wat voor soorten woningen? Onderwerpen als klimaat en energie komen voorbij, net als het vertrouwen in de politiek. En dat gebeurt allemaal in perscentrum Nieuwspoort onder leiding van de collega's Wilma Borgman en Winfried Baaiens. Ja, je zei net al, de VVD zouden heel graag een strijd willen maken tussen rechts en linkse wolk. Daarover is wel het een en ander ontstaan, want een ander debat gaat daar wel op in. Een tv-debat bij BNNVARA. En daar komt nu echt wel kritiek op. Ja, dat klopt. BNNVARA haakt in op die quasi-tweestrijd van de linkse en rechtse wolk. Dus de VVD versus PvdA en GroenLinks. Die gaan ze op de zondag voor de verkiezingen laten debatteren op televisie. Rutte en Schippers aan de ene kant, Kuiken en Klaver aan de andere. Nou, het onafhankelijke Kamerlid Omtzigt, die zelf niet aan de statenverkiezingen meedoet, heeft daarover een klacht ingediend bij de ombudsman van de publieke omroep. Hij vindt dat deze drie partijen nu onevenredig veel zendtijd krijgen op televisie. Ook andere partijen, zoals de SP en Ja 21, die beklagen zich hierover. Nou, de NPO liet gisteravond in de redactie weten dat de publieke omroep wel haar best doet om de aandacht eerlijk over de partijen te verdelen. En het laatste woord is hier dus nu over aan de ombudsman van de publieke omroep. Ja, maar goed, vandaag dat Radio 1-debat, waar dus al die partijen zijn, van 5 tot 7, hè? Ja, van 5 tot 7 live op deze zender. Maar wie er graag beeld bij ziet, kan het debat ook volgen via het themakanaal NPO Nieuws en Politiek. Dat kan ook interessant zijn, hè. Beroemd is een debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Nixon en Kennedy. De mensen die het op de radio volgden dachten dat Nixon de winnaars was, terwijl de televisiekijkers, hè, toen was er, het was een van de eerste grote televisiedebatten, die waren ervan overtuigd dat Kennedy had gewonnen. Nou, wie wil weten of er vandaag politici bovenmatig aan het transpireren zijn zoals Nixon destijds, moet dus gaan kijken. Maar ja, zoals met elk debat, luisteren is het belangrijkst. Dus Radio 1 warm aanbevolen. Wilco Boom, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Het is 7:50. In Belarus is straks om 10:00 de uitspraak in de rechtszaak tegen Nobelprijswinnaar Alois Beliatsky en twee andere mensenrechtenactivisten. Ze worden verdacht van onder meer opruiing en geldsmokkel. Buitenlandredacteur Franke Hummels, jij volgt de situatie in Belarus op de voet. Wie zijn de mensen die terecht staan? Ja, het zijn de medewerkers van het mensenrechtencentrum Vjasna. Dat betekent lente. En dat is opgericht met het idee dat er een lente moest ontstaan, een democratische lente in Belarus. Terwijl op dat moment aan het einde van de jaren 90. Ja, aan het einde van de jaren 90 er een heel andere tendens was. Namelijk, het land werd steeds dictatorialer. En zij hebben al die tijd mensen bijgestaan die te maken hadden met de oneerlijke rechtspraak, met de allerlei andere mensenrechten schendingen, met misstanden in gevangenissen. Ze zijn heel juridisch. Ze zijn niet zozeer politiek. In een land waar eigenlijk geen mensenrechten bestaan, zijn natuurlijk alle uitspraken hierover politiek. Maar in principe wat zij zeggen is, nee, maar wat jullie niet doen is tegen jullie eigen wetregime. En ze proberen gewoon de mensen te helpen die in de gevangenis zitten. Maar nu zitten ze dus zelf in de gevangenis sinds de zomer van 2021. Sinds de grote protesten in 2020 die gericht waren tegen de oneerlijke verkiezingen. En sindsdien zijn eigenlijk alle NGO's één voor één iedereen opgepakt. En dat is dus ook met Vjasna gebeurd. En dat is niet aan het Nobelprijscomité ontgaan. Dus ze hebben Alois Beliatsky, de voorzitter van Vjasna, afgelopen jaar beloond met deze prijs. Maar die heeft hij dus wel niet zelf kunnen ophalen, want hij zat in de gevangenis. Ja, ja, de prijs voor de vrede, hè, de Nobelprijs voor de vrede. Ja. Wat hangt ze boven het hoofd? Wat voor straf kunnen ze krijgen? Ja, tegen Beliatsky is nu 11 jaar geëist? Nee. Nou, ik ben vanochtend verstrooid. Dus de straffen zijn tussen de 10 en de 12 jaar. En wat ze precies gaan krijgen, dat hangt er nog even van af. En dat wordt echt pas zo meteen duidelijk. En ook hoe lang ze dan daadwerkelijk vast gaan zitten is nog maar even de vraag. Want het kan zijn dat ze worden eerder worden vrijgelaten omdat er een verandering komt in het regime. Dat ligt niet in de kaarten, nee. Maar dat kan natuurlijk wel gebeuren. Dat er een deal komt met het Westen als de oorlog voorbij is. Dat er een soort van, nou, als jullie gevangenen vrijlaten, dan verminderen wij de sancties. Het kan zijn dat ze in de gevangenis iets zeggen dat meteen als politiek wordt opgemerkt, waardoor ze er nog een veel langere straf bij krijgen. Maar ze gaan naar een strafkamp. Ze gaan daar zullen moeten werken in abominabele omstandigheden. Ze gaan het heel zwaar krijgen, zoals ze het nu al heel zwaar hebben. Ze zitten met veel te veel mensen op een cel. Mensen hebben corona. De omstandigheden zijn heel slecht. Je hebt ook nou familie met familie van de verdachte. Hoe is deze tijd voor hun? Ja, heel ingewikkeld. Ik heb met vooral, er zijn dus drie mannen staan terecht. Vooral met één van hen, niet de Nobelprijswinnaar Beljatsky, maar een andere. Die met zijn vrouw heb ik heel veel contact. Ja, zij zegt het is eigenlijk vooral een moment op een soort kalender van een moment dat er op een gegeven moment moet komen. Maar ze zegt niet dat het heel veel gaat veranderen, omdat we dus nog niet weten wat het verloop gaat zijn. Het is natuurlijk wel heel spannend. Wat vooral voor hun heel spannend is, is ze zien hun geliefde dus niet. Want ze mogen er niet bij in de gevangenis. En het begin van de rechtszaak was het eerste moment eigenlijk dat weer de mannen gezien konden worden. Nou, de vrouw waar ik het net over had, die is gelukkig buiten het land. Maar de zus van die verdachte, die was er bijvoorbeeld wel bij. En dan zie je ook echt van hoeveel ouder ze zijn geworden, hoe slecht het met ze gaat. Dus dat was heel belangrijk. En een ander belangrijk aspect is dat in het najaar van vorig jaar is opeens besloten dat de telastenlegging is veranderd. Dat is best wel laat. Maar het frappante daaraan was nog dat de mensen niet mochten weten wat er in die nieuwe telastenlegging stond. Ook de advocaat niet. Ja, dat maakt het wel een beetje lastig om je verdediging te maken. En de verdachten zelf wisten dus ook niet wat hen nu in de schoenen werd geschoven. Dus je ziet echt, het is een heel onzekere, duistere tijd. Yeah. Maar zeggen die mannen zelf ook in hun slotpleidooi in de rechtbank, wat ze zelf nog mochten houden, van ja, het is tijd, het is een hele donkere tijd, maar na winter zal altijd lente komen. En dat is natuurlijk een verwijzing ook naar de naam van hun organisatie, VHSNA. Ja, deze zaak valt heel erg op, denk ik, omdat het om een Nobelprijswinnaar gaat. Hè? Want er zitten natuurlijk heel veel meer mensen vast. Ja, meer dan 1700 mensen zijn vanwege politieke redenen vastgezet in Belarus. Dat zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Dit zijn alleen de mensen die geregistreerd zijn. Deze zaak valt inderdaad op omdat het een Nobelprijswinnaar is. En hij is niet voor niets ook de Nobelprijswinnaar. Hij is ook in dat land wel de logische persoon om die prijs te krijgen. Omdat hij zich al zo lang, zo intensief en ook zo neutraal inzet voor de mensenrechten. Dus dat is waarom nu iedereen meekijkt, inderdaad. Zijn vrouw heeft de prijs in ontvangst moeten nemen. Hij kan nergens meer heen waar die wordt uitgenodigd, want hij zit in de gevangenis. Dus nu is het een beetje, de man die onze Nobelprijs heeft gewonnen of zoiets, wat mensen dan zien vanuit het Westen. Dus daarom dat deze zaak wel veel in het oog springt, inderdaad. Dankjewel, Franca Hummels. Opschudding in Australië over video's waarin jonge kinderen zijn gedwongen om te vapen. De eerste commotie ontstond na een video van een moeder die eerst nog even vraagt: wil je het proberen? En daarna een elektronische sigaret in de mond van haar zoontje duwt. Nog een baby. Familieleden van de vrouw zeggen anoniem tegen News 7 dat de vrouw een enorme domme fout heeft gemaakt, maar dat ze echt haar best doet als jonge moeder. Look, honestly, it made me sick. But she is a young mom and she is trying her best. It was just a stupid mistake that she made with a bunch of friends. Een domme fout die ze met een paar vrienden heeft gemaakt. Ja, je ziet ook op de video. Ja, want je filmt het dus. Ja, ik vind het dan dus grappig. En misschien nog wel gekker dat na deze opschudding nog een tweede video is opgedoken in Australië van een tienermoeder die haar peuter een e-sigaret geeft. Met andere woorden, daar hebben ze in Australië veel mee te doen op dit moment. Ander opmerkelijk babynieuws zou ik bijna zeggen. In Alsmeer hebben twee vrouwen een gouden kinderwagen gestolen uit een babywinkel. Op videobeelden is te zien hoe de ene vrouw een deurstopper voor de deur plaatst en doorloopt om het personeel af te leiden. En een andere vrouw loopt dan naar binnen en neemt de dure kinderwagen mee. Echt van goud? Nee, niet helemaal. Goudkleurig. Maar het is wel een van de Nou, het was zelfs de enige in Nederland, zegt de eigenaar van de babywinkel tegen Hart van Nederland. Voor de mensen die nou op zoek willen, dit is de BB Car Limited Edition beige gold. 4.000 euro. 4.000 euro voor een kinderwagen? Oké. Okay. Kijk, dat je van je kind houdt? Oké, okay, maar... Hè? En als je dan weet hoe lang je hem gebruikt? Helemaal niet lang, namelijk. Nee, dan zou je al heel snel een nieuwe erbij willen maken... om er nog een beetje efficiënt mee om te gaan. Ja. In het Amerikaanse berggebied Sierra Nevada... viel de afgelopen week ruim 3 meter sneeuw. Huizen werden compleet ingesneeuwd. Mensen moesten worden uitgegraven door teams van de gemeentedienst. En gelukkig is ook de jacuzzi van deze Amerikaanse vrouw weer uitgegraven. Crew just showed up and busted out all of this for us. They're amazing. They cleared the hot tub. You could barely see it. Now it's ready. Ja, dan heb je dus 3 meter sneeuw en dan zet je toch even de jacuzzi aan, hè? Okay. Misschien wel lekker ook trouwens, met dat weer. En als buitenaards leven neerkijkt op onze wereld... dan is het te hopen dat de blik als eerste op het Drentse Exlo terechtkomt. Want bij de LOFAR radiotelescoop komt een heel groot kunstwerk te staan... met een boodschap die de ruimte in moet worden gestuurd. Op zwarte blokken wordt met witte vinyltape een tekst gemaakt. De Engelstalige kunstenaar vertelt aan RTV Drenthe... dat zij vindt dat als wij de ruimte willen ontdekken... wij de ruimte ook de gelegenheid moeten geven om ons te ontdekken. I love the idea that as we collect all these stories from space, we are now going to send one of our own all the way back. En wat komt er dan voor een tekst voor het buitenaardse leven te staan? Dat is dus nog geheim. Maar ja, dan ga je er ook vanuit dat ze het kunnen lezen, hè? Ja, precies, ja. Dan zullen we er neerzetten, blijf weg of het is... Welkom, denk ik. Dat is misschien ook wel heel aardig. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat een van de weinige files... tussen Zoeterwoude en knooppunt Ypenburg 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt na een ongeluk nu nog 1 vrachtwagen geborgen. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 naar Nijmegen, daar wordt een auto geborgen bij de afrit Arkel. Dat veroorzaakt nu 4 kilometer file met ruim 20 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. I didn't know what I was doing. What you were feeling, and when did we know? I recall a crowded smoky room, and you and me had had enough of the fumes. Better with you, honey, for the things that we'll never regret. Didn't show, so then my heart was aching. Where did you go? You seemed lost for sure, but I recall the fire you took me in, and there you were standing with your gin soaked friends. Better with you. Nieuw nummer van Simply Red, Better With You. De provincie Noord-Brabant geeft voorlopig geen nieuwe stikstofvergunningen meer af in een straal van 25 kilometer om natuurgebieden. En dat betekent dat woningbouw, wegenbouw en andere activiteiten in vrijwel de hele provincie stil komen te liggen. Aanleiding voor het besluit was een natuuranalyse die de provincie had laten uitvoeren, waaruit blijkt dat de Brabantse natuur de slechte kant op gaat. Een van de gebieden waar de problemen groot zijn is de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom. Daar is verslaggever Danny Simons met boswachter Erik de Jonge. Danny, is nou ook echt iets te zien van die verslechtering? Nou, als je het weet, dan zie je het hoor, Astrid. Ik sta inderdaad naast boswachter Erik de Jonge. Ja, ik zie hier allemaal rood-witte linten van die politielinten om bomen heen. En dat is geen goed teken, hè? Nee, ja, ik heb die even opgehangen om voor jou zichtbaar te maken hoeveel dode eiken hier eigenlijk staan. En dat zijn er in dit bos alleen al duizenden. En ja, door die linten valt het ineens een beetje op dat we hier dus onder andere een groot probleem hebben met de eikensterfte. Ja, maar ze staan er nog wel. Hoe zie ik precies dat ze dood zijn? Ja, je ziet bij heel veel bomen dat de schors eraf is, dat de kleine twijgen in de top eruit zijn. En als zometeen het blad aan de bomen komt, ja, dan zijn deze bomen gewoon helemaal kaal. En dat is een van de zichtbare gevolgen van de problemen waar we hier in Brabant mee kampen. Ja, en dit komt dus door stikstofuitstoot, te veel stikstof. Hoe heeft dat dan precies te maken met die dode eiken? Hoe komt dat precies? Nou, stikstof is best een ingewikkeld probleem. Het wordt vaak versimpeld, maar je moet bijna een scheikundige zijn om te snappen. Maar in de bodem verdwijnen heel veel voedingsstoffen. De bodem verzuurt en dat leidt tot sterfte van onder andere eiken. Maar dat is een groot probleem, omdat eik is de hoofdgastheer van het bos. Er leven ontzettend veel insectensoorten op. Neem bijvoorbeeld de wintervlinder. Die heeft miljoenen rupsen hier op de eiken. En daar leven straks alle jonge vogels in het bos van. Dus het is een voedselpyramide waarin eigenlijk ja, op hele cruciale plekken het mis aan het gaan is. En dat zie je hier nu op dit moment zichtbaar in één schakeltje, namelijk die dode eiken. Ja, en dan komt dus ja, die biodiversiteit in het gevaar. Hè? Dan heb je dus minder soorten planten, dieren, insecten, noem maar op. Ik begrijp ook vooral, de jonge eiken hebben hier last van, hè? Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat de jonge eiken hebben het minste buffer. En die leggen het eerst het loodje, maar we zien ook al veel oude eiken die doodgaan. En het komt door de bodemverzuring, de toestand in de bodem die achteruit gaat, wordt het wortelpakket kleiner. En dan geeft de droogte geeft een nekslag. We hebben hier ook jaar op jaar ontzettend lage grondwaterstand. Ja, en dan kunnen simpelweg de bomen niet meer bij het water. En dan doet de droogte het laatste stukje. Dus ja, hier voor de Brabantse Wal is het ook een samenspel tussen de enorme stikstofuitstoot, de bodemverzuring en de droogte. Die samen zijn op dit moment echt die voor de grote problemen zorgen. En ja, daaraan zie je ook dat ja, wat we ook doen aan beheer en proberen om dingen in het bos en in de natuur beter te krijgen. Als het systeem niet op orde is, als de grote lijnen niet voor elkaar zijn, ja, dan gaan we het gewoon niet redden. Ja, en is dit dan de toekomst? Want hier rechts van ons zien we een groot leeg veld. Hier zijn helemaal geen bomen meer. Ik zie alleen, ja, wat zijn die groene dingen hier? Ja, dit is allemaal braam. Dit beeld wordt natuurlijk vaak gebruikt in het duidelijk maken van de problemen van stikstof. En hier zie je het heel concreet. Hier zijn bomen weggevallen, zijn doodgegaan. Er komt licht op de bodem. Normaal hoor je dan heel veel bosverjonging te krijgen. Maar dit is helemaal volgelopen met braam. En dan krijgt die bosverjonging ook geen kans meer. En dat is een van de signalen waaraan je kan zien. Er zit heel veel stikstof in de bodem. Het is een hele laag voedingsstoffen waar die braam van profiteert. Ja, en dat zorgt ervoor dat we ons ook echt zorgen maken voor de toekomst van het bos. Hè? Want hier lukt het niet meer om bos te verjongen. Ja, de provincie is hiervan geschrokken, hè, van deze resultaten. Die hebben dus een onderzoek gedaan waaruit blijkt het gaat echt slecht met die Natura 2000 gebieden. Nou, dit is dus een natuurgebied waar het slecht mee gaat. Maar dit wist jij natuurlijk al lang. Ja, voor ons is dit echt geen verrassing. Ik werk hier 15 jaar. Wij zien de natuur echt jaar op jaar achteruit kachelen. Soorten verdwijnen. Ook de soorten die afhankelijk zijn van natte natuur. Dus het is voor mij echt geen verrassing dat eruit komt dat het er heel slecht voor staat. De provincie ziet het nu ook zwart op wit. Daar is deze uitkomst goed voor. Hè, dat het ook echt aangetoond is van het gaat heel slecht. En ja, er moet vooral echt iets gaan gebeuren. We hebben veel te lang deze signalen genegeerd en zijn maar doorgegaan. Ja, dit kan gewoon niet langer. Nee, wat de provincie precies gaat doen, dat ga ik ze het volgende uur vragen. Danny Simons, vanaf de Brabantse Wal.

Het weer in het noorden en westen komt nog plaatselijk dichte mist voor. Verder vandaag een combinatie van zon en wolken. Het blijft droog bij ongeveer 8 graden. Morgen wat kans op regen bij opnieuw zo'n 8 graden. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil op de hoofdrijbaan. De rechterrijstrook is dicht. De A4 richting Rotterdam. Daar wordt een vrachtwagen geborgen na een ongeluk bij knooppunt Ypenburg. Het oponthoud vanaf Zoeterwoude is een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 naar Nijmegen. Daar wordt een auto geborgen bij de afrit Arkel, net na Gorkum. De vertraging is een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. In 2013 werd Max Magazine opgericht. Nu, precies 10 jaar later, is Max Magazine het grootste weekblad van Nederland. Doe daarom mee met ons prijzenfestival. Activeer de code en win één van de duizenden cadeaus. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook viervoudig Grammy-winnares Angelique Kidjo. Op donderdag 30 maart staat Afrika's grootste diva in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. En win één van de duizenden prijzen. Dwaal in Kunstmuseum Den Haag door de wereld van Escher. Laat je verrassen door zijn wereldberoemde werken. Van optische illusies tot zijn onmogelijke architectuur. Ontdek Escher in Den Haag. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Plastic soep, overbevissing, vervuiling, verstoring door de scheepvaart. Het zijn maar een paar zaken die de biodiversiteit van de oceanen bedreigt. En eigenlijk bestaan er nauwelijks regels die de oceanen beschermen. Al 17 jaar wordt er onderhandeld over een internationaal verdrag om dat te regelen. En deze week zijn er weer 170 lidstaten van de Verenigde Naties bij elkaar om tot een akkoord te komen. Of dat lukt, dat is nog steeds onzeker. Vandaag is de laatste dag. Han Dolman, directeur van het NIOS, dat is het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u vertellen waarom die oceanen zo belangrijk zijn voor ons? Nou, ze herbergen ontzettend veel van onze biodiversiteit. Zelfs voor een heel groot deel dat we nog eigenlijk niet kennen. Ze nemen ontzettend veel energie op. Op dit moment gaan er ongeveer 5 kernbommen per seconde aan energie in de oceaan als gevolg van het broeikasgaseffect. En in de loop der tijd hebben ze dus 90% van dat broeikasgaseffect opgenomen. Dus ontzettend belangrijk om het klimaat op aarde enigszins leefbaar te houden. Ze nemen CO2 op. Ze hebben de afgelopen 50 jaar ongeveer een kwart van onze fossiele brandstofuitstoot opgenomen. En ze nemen op dit moment rond de 30% van de jaarlijkse uitstoot op ook nog. Dus in die termen zijn ze echt ontzettend belangrijk. Met name ook voor het klimaat, ja. Maar ook voor de biodiversiteit. En wat er aan onbekende soorten nog zit, wat we daar eventueel mee kunnen doen. In termen van medicinale toepassingen, bioprospecting heet dat. Het is een enorm belangrijke bron voor het leven en de mensheid op aarde eigenlijk. Ja, dus als de kwaliteit achteruit gaat, dan krijgen wij daar als mensen allemaal last van. Wat zijn de grootste bedreigingen? Wat niet goed is vastgelegd nu in verdragen? Nou, de grootste bedreiging is eigenlijk dat er eigenlijk heel weinig is afgesproken wat je moet doen buiten de economische zones. Dat is zeg maar de 200 kilometer die buiten de landen zitten. Nou, daar zit dus het merendeel van de oceaan. Daar zijn wel wat afspraken over die specifiek over sectoren gaan. Er zijn wel wat afspraken over visserij. Die worden vaak overigens niet nageleefd. Er zijn verder weinig afspraken over behoud. Er is een enorme discussie over het opzetten van beschermde gebieden. Nu is maar 1,5 tot 2% beschermd. En de bekendste daarvan is bijvoorbeeld de Galapagos-eilanden. Ja, dat is een beschermd oceaangebied, maar andere zijn er nog niet. Dus dat moet eigenlijk heel erg. En er moeten wettelijk toetsbare afspraken komen ook, en die je kunt naleven op het gebied van scheepvaart, onderwatergeluid. En in de toekomst staat er iets op het spel, en daar wordt ook al heel lang naar gekeken en onderhandeld. Dat heet deep sea mining. En dat is, zeg maar, zeldzame metalen van de oceaanbodem halen. Om die te gebruiken in onze mobiele telefoons en batterijtoepassingen en dat soort dingen. En wat dus levert dat voor schade aan? Er wordt aan de ene kant heel erg veel druk uitgeoefend. En aan de andere kant is er heel weinig regulering. Ja, ja, dat is natuurlijk in principe een scenario wat tot grote problemen kan leiden. Ja, dat komt doordat de oceaan eigenlijk van ons allemaal is, als het ware. En dus in beheer van niemand. En iedereen die dat wil, gaat er dus een beetje zijn gang in de praktijk. Maar bijvoorbeeld zo dat deep sea mining, wat is daar het grote gevaar van? Nou, we weten heel weinig over het deep sea leven. We weten weinig over wat daar precies aan biodiversiteit is. We weten dus ook niet wat we weghalen als we daar gaan verstoren. En in het specifieke geval van die deep sea mining, het kost bijvoorbeeld miljoenen jaren om zo'n mangaanknol, dat is een van die zeldzame metalen, te maken. En we halen ze met toch relatief grof geweld eruit. Daarmee wordt de bodem verstoord. Het hele leven wordt verstoord. Er blijft sediment hangen in de laag van de oceaan, waardoor het diepzeeleven verder wordt verstoord. Dus ja, we weten daar. Het is ook een beetje een balans tussen hoeveel je ervan weet, hoeveel je precies kunt voorspellen wat je wil met deep sea mining. En er zijn landen die er dus falikant op tegen zijn. Frankrijk heeft daar bijvoorbeeld van gezegd dat willen we niet. Nee. Andere landen willen het wel. En er zit een vergunning al jaren aan te komen. En het is een beetje de vraag hoe dat gaat lopen. Maar stel, er komt zo'n verdrag, hè, zo'n akkoord. Wie gaat dat dan in de gaten houden? Want je hebt toch je kunt moeilijk politie over alle oceanen sturen. Nee, dat is heel lastig. Dat is ook een van de grote problemen nu natuurlijk. Dat een heleboel dingen op de oceaan gewoon door kunnen gaan, omdat ze ongezien worden. Zo'n verdrag verplicht landen om dat na te leven, als het een wettelijk kader heeft. En dan kunnen dus individuele landen hun bedrijven en hun scheepvaart en hun visserij daar veel specifieker op aanspreken, dat ze zich aan die regels moeten houden. Dus het is met name het wettelijk kader wat je daarvoor schept. En ja, je zult dan vervolgens ook nog een moeten kijken hoe je dat precies in de praktijk gaat controleren. En wat u al zei, de oceaan is dermate groot dat je daar niet permanent politie, net als je wijkagent, kunt hebben rondlopen. Maar zo'n internationaal verdrag zou in ieder geval een begin zijn. Dus afwachten of dat vandaag gaat lukken. Dank u wel, Han Dolman, directeur van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Het is 8:11. De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha is veroordeeld tot 27 jaar huisarrest vanwege hoogverraad. Hij was de leider van de Cambodjaanse Partij van Nationale Redding. En die oppositiepartij werd in 2017 ontbonden. Correspondent Mustafa Maghadi, hij is veroordeeld dus voor hoogverraad. Wat heeft hij gedaan volgens de rechter? Nou, Sokha werd in 2017 dus gearresteerd in aanloop naar de parlementsverkiezingen toen in Cambodja. En volgens de rechters zou hij toen met Amerika hebben samengespannen om de regering van premier Hun Sen omver te werpen. Hun Sen was de man die inmiddels bijna 40 jaar de macht heeft in Cambodja. En Sokha die zou met Amerikaanse hulporganisaties samenwerken om die macht te breken. Het bewijs daarvoor was volgens de rechter een filmpje uit 2013... waarin Sokha zegt dat zijn partij hulp krijgt van Amerikaanse pro-democratie-organisaties. Nou, dat was dus genoeg om hem tot 27 jaar huisarrest te veroordelen. En hij mag de rest van zijn leven ook geen politieke functies meer uitvoeren. Huisarrest, dat betekent gewoon niet meer naar buiten? Nee, echt totaal niet. Ook alleen met toestemming van de rechtbank. Hij mag ook alleen maar familieleden ontmoeten, niemand anders. Hoewel, waarschijnlijk mag hij nog wel met zijn advocaat praten. Want Soka heeft al wel besloten dat hij in beroep gaat tegen deze uitspraak. Nou is zijn partij dus ontbonden in 2017. Hoe staat het überhaupt met oppositie in Cambodja? Nou ja, deze uitspraak is eigenlijk wel een heel duidelijk signaal voor de buitenwereld hoe het gaat met de oppositie. Die wordt keihard onderdrukt door de huidige machthebbers in Cambodja. De Partij van Nationale Redding was altijd de enige oppositiepartij in het parlement. Maar voor de zekerheid werd die partij vlak voor de vorige verkiezingen dus ontbonden. Toen had de Volkspartij van premier Hun Sen dus ook nauwelijks tegenstand. En ook nu zie je weer dat de oppositie de kop ingedrukt wordt, omdat er deze zomer opnieuw verkiezingen zijn in Cambodja. Er is een nieuwe oppositiepartij opgericht, de Kaarslichtpartij. Maar ja, dat bestaat voornamelijk eigenlijk uit mensen van die opgedoekte partij. Dus onder meer de vrije pers wordt onderdrukt. En met deze veroordeling wordt de invloed van de oppositie gewoon heel klein gehouden. Is er buiten Cambodja al gereageerd op deze veroordeling? En vooral verbolgen vanuit het Westen in elk geval. De Verenigde Staten die noemen het een justitiële dwaling en zeggen dat het een politiek gemotiveerde uitspraak is. Oftewel, ze zeggen gewoon, ze hebben er echt helemaal niks mee te maken. Mensenrechtenorganisaties die zeggen min of meer hetzelfde. De huidige machthebbers in Cambodja willen alle hoop op vrije verkiezingen vermorzelen. Dat zegt bijvoorbeeld Human Rights Watch. En dat lijkt ook precies de reden waarom Cambodja zich ook niet zo heel veel zal aantrekken van de buitenlandse kritiek. Deze zomer, dan wordt de macht weer verdeeld tijdens verkiezingen. En de machthebbers willen de machtsbalans op dit moment precies houden zoals het nu is. Dankjewel, correspondent Mustafa Margadi. Agenten die hadden vorig jaar 13.000 keer te maken met agressie. Het aantal geweldsincidenten tegen agenten blijft onverminderd hoog, schrijft het AD. Publiekscampagnes en een speciale taskforce om agressie tegen de politie aan te pakken hebben dus niets uitgehaald. Volgens politiebond NPB komt het zelfs voor in het verzorgingstehuis of op een EHBO-post. Gewoon omdat iemand zijn hechtingje niet snel genoeg krijgt. Bedrijfsartsen vinden dat bedrijven te weinig doen om gezondheidsproblemen door nachtwerk te voorkomen. 85% van de bedrijfsartsen ziet mensen met klachten die worden veroorzaakt door het werken in de nacht, zoals slaapproblemen en vermoeidheid, blijkt uit een enquête van Pointer. Minister Van Gennep vindt dat het aan bedrijven zelf is om hier iets aan te doen, maar volgens de artsen nemen die niet hun verantwoordelijkheid. Nieuwe long-covid-patiënten kunnen niet langer terecht bij twee grote klinieken. De polyklinieken in Amsterdam en Rotterdam hebben volgens de Volkskrant een patiëntenstop in moeten stellen, omdat de vergoeding van verzekeraars te laag is. De standaardvergoeding gaat uit voor een consult van 10 minuten, maar dat is voor long-covid-patiënten bij lange na niet genoeg, zeggen de artsen. Als er niet wordt ingegrepen, is in 2035 de helft van de wereldbevolking te zwaar, claimt de Wereld Obesitas Federatie bij de BBC. Vooral in Azië en Afrika stijgt het aantal mensen met overgewicht enorm. Daar wordt minder bewogen en de eettrends worden er ook niet gezonder op. Overheden moeten nu ingrijpen, zegt de federatie. Los van de gezondheid zouden de kosten van al dat overgewicht volgens de federatie wereldwijd uitkomen op bijna $4 biljoen. En in Amsterdam zijn de komende dagen grote beamerprojecties te zien met een foto van Rosleni Magdalena, een vrouw die 6 jaar geleden werd vermoord en de dader is nog altijd niet gepakt. Haar nicht weet zeker dat er mensen zijn die meer weten over deze zaak, zegt ze tegen AT5. Al 6 jaar zeggen ze helemaal niks. En is te triest. Ik hoop voor die mensen dat zij niet in mijn schoenen hoeven te staan. De beamerprojecties zijn geregeld in samenwerking met de Peter R. de Vries Foundation. Die looft ook een beloning uit van €100.000 voor de gouden tip. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is aardig wat vertraging nu tussen Zoeterwoude-Dorp en Rijswijk. 8 kilometer met een 30 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Die wordt nu geborgen. 2 rijstroken zijn dicht. En in de file is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Prins Klausplein. Daardoor is de verbindingsweg naar de A12 tijdelijk dicht. Dan de A15 richting Nijmegen. Daar wordt een auto geborgen bij de afrit Arkel. Het oponthoud vanaf Hardingsveld-Griesendam is een 30 minuten. De rechte rijstrook is dicht. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. In het centrum van de Zweedse stad Gothenburg is gistermiddag een Nederlands meisje van 10 neergestoken. En ze is met ernstige verwondingen aan haar buik naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is inmiddels stabiel. Correspondent Rolien Creton. Rolien, is inmiddels meer duidelijk over wat er nou gebeurde? Nou, het Nederlandse meisje was op bezoek bij de opa en oma. Die grootouders hebben de Zweedse nationaliteit, wonen in Gothenburg. En het meisje ging gistermiddag met haar oma naar een park in Gothenburg. En daar werd ze rond 1:30 aangevallen door een man. En met een mes in haar buik en in haar hals gestoken. Jongeren die vlakbij stonden, die kwamen snel te hulp. Die hebben de dader overmeesterd en vastgehouden tot de politie kwam. Later kwamen er ook meerdere omstanders helpen. En ja, kregen die jongeren hulp om deze dader vast te houden. En het meisje is inderdaad meteen naar het ziekenhuis gebracht. En ze is ernstig gewond, maar haar situatie is stabiel. De oma van 70 is licht gewond geraakt toen ze haar kleindochter probeerde te beschermen. En is er meer bekend over die verdachte? Nou, we weten niet veel. Het is een 35-jarige man. Het is een bekende van de politie. Het is een verslaafde die vaker met de politie in aanraking is gekomen. En de politie denkt dat de dader en het slachtoffer elkaar niet kennen. Maar ja, over het motief is nog niets bekend. Dankjewel, correspondent Rolien Creton. Straks om 9:00 begint de strafzaak tegen voetballer Quincy Promes. De oud-Ajax-speler wordt verdacht van poging tot moord. Mark Hamer bij de rechtbank in Amsterdam. Mark, ja, Promes zou zijn neef met een mes in zijn knie hebben gestoken. Nou, in de knie. Dan, waarom beschouwt het OM het dan toch als poging tot moord? Ja, die confrontatie tussen Promes en zijn neef die vond plaats op een familiefeest in de zomer van 2020. Promes zou met een mes op zijn neef zijn afgelopen. Die neef zou zijn gevallen. En daardoor is hij alleen maar in zijn knie geraakt en niet in zijn bovenlijf. Daarom zegt het Openbaar Ministerie, ja, dit had tot ernstige verwonding. Dit had tot de dood kunnen leiden. Waarom wordt er dan toch ook gesproken over moord? Dan moet er voorbedachte raden zijn. Nou, wat blijkt de afgelopen jaren is dat Promes door het Openbaar Ministerie ook al in de gaten werd gehouden in verband met een andere zaak rond drugsmokkel. Daarom werd hij getapt. En uit die taps is naar voren gekomen dat hij onder andere heeft gezegd, nou, ik heb gewacht tot het einde van het feest. En dan toen pas de confrontatie aangegaan. Nou, als je zegt, ik heb gewacht tot het einde van het feest, dan heb je dus duidelijk een plan gehad. Nou, in die taps kwam ook naar voren dat hij heeft gezegd, wie pikt van mijn tante, maak ik af. Dan ga je zien wie ik ben. Niet de voetballer, maar de andere kant. Nou, en met die punten zegt het Openbaar Ministerie, er is een plan geweest. Dit is een poging tot moord geweest. Of het Openbaar Ministerie overigens dat echt hard kan maken, dat wordt lastig. Want er zijn veel getuigen in deze zaak. Natuurlijk allemaal familieleden en aanverwanten. En die hebben nogal wisselende verklaringen afgegeven. Het is dus al een paar jaar geleden. Wat heeft Promes in die tussentijd allemaal gezegd over die zaak? Nou ja, hij ontkent eigenlijk nog steeds alle betrokkenheid bij de zaak. Het ziet er niet goed uit met die taps die er ook liggen natuurlijk. Is hij er vandaag? Nee, hij zal niet aanwezig zijn. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Nadat hij bij Ajax is vertrokken, is hij gaan voetballen bij Spartak Moskou. Daar is hij overigens een gevierd man. Voetballer van het jaar zelfs in Rusland. Hij heeft vanochtend een training. En hij heeft morgen een wedstrijd. Daarom zegt hij, nee, ik kan hier niet aanwezig zijn. Overigens speelt er ook nog mee dat, nou ja, in die andere zaak waar ik het over had, dat het Openbaar Ministerie hem graag daar wil horen als getuige. Ze willen niet zeggen dat ze hem onmiddellijk weer vrij laten ook. Dus Promes heeft gezegd, dan kom ik niet naar Nederland toe. Want dat zou ook betekenen dat mijn contract bij Spartak Moskou zou worden ontbonden. En dat wil hij niet laten gebeuren. Dus vandaag de rechtszaak zo meteen vanaf 9:00 op de Parnassusweg in Amsterdam, zonder Promes. Mark Hamer. I'm not afraid of anything in this world. There's nothing you can.

Marco Wolf, als ik de afgelopen dagen rond dit tijdstip naar buiten keek, was het in heel veel zin in ieder geval strak blauwe lucht, maar het is nou nogal nevelig. Ja, klopt inderdaad. We hebben nevel en mist op sommige plaatsen, met name in het noorden en westen. Maar daar zitten ook de opklaringen boven. Dus als die mist en nevel zometeen weg is, dan schijnt daar de zon. Jullie zitten in Hilversum een beetje op de grens. Een dikker pakket met bewolking in het oosten, zuiden en zuidoosten van het land. Maar ook dat pakket met bewolking gaat wel wat oplossen en breken. En dan gaat de zon ook daar schijnen. Tegelijkertijd worden er vanuit het noorden, vanaf de Noordzee, dan wel weer nieuwe wolken aangevoerd. Dus het is een beetje een gemengd beeld vandaag. We gaan de zon echt wel zien, maar niet zo uitbundig als de afgelopen twee dagen. Het blijft droog en de temperaturen, nu op sommige plaatsen nog net onder nul, lopen op naar zo'n 7 tot 9 graden. Is dit dan een beetje een overgangsdag? Ja, zo kun je het wel benoemen. De wind is noordelijk, matig. Dat blijft die voorlopig ook wel, in ieder geval de zaterdag. En dan worden er veel meer wolkenvelden aangevoerd vanaf de Noordzee. Zou zelfs een keer een spatje motregen uit kunnen vallen, maar dat is allemaal heel kortdurend en stelt wat hoeveelheid betreft weinig voor. 7 of 8 graden betekent wel met die wolken die ook in de nacht overtrekken dat de minima boven nul komen te liggen. Het geldt ook voor de nacht naar zondag. Zondag overdag een graad of 6. Een paar buien, misschien een keer zelfs al een vlok natte sneeuw erbij. En dat is dan de opmaat voor een heel wisselvallige periode na het weekeinde, waarbij het overdag wel boven nul komt, maar de lucht boven ons zo koud is dat de neerslag van tijd tot tijd ook wel wat sneeuw, natte sneeuw en hagel op kan leveren. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, heel druk is het niet op de weg. Er staan wel een paar files door ongelukken en pechgevallen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg over 8 kilometer met een kwartier vertraging. Bij knooppunt Ypenburg daar is de parallelbaan dicht en ook de verbindingsweg naar de A12 richting Den Haag is tijdelijk afgesloten. Verkeer vanuit Amsterdam met bestemming Den Haag kan het beste via de A44 rijden. En de A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel 5 kilometer met 10 minuten op. Onthoud. Daar wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Ster. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Ook op het werk kan een discussie polariseren. Over vaccinatie bijvoorbeeld. Niet vaccineren? Je lijkt wel een wappie. Volg jij lekker de kudde? Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo... lekker! Precies. Lekker fris, lekker Lipton. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Het is weer bijna de 10e. En de jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen netto. Maar deze trekking wordt wel heel bijzonder, want alleen deze maand maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. Namelijk €100.000 per jaar, 10 jaar lang. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Iedere dag nemen we op deze tijd een andere provincie onder de loep. Vandaag is dat Noord-Holland. Maarten Edelenbos, verslaggever bij NH Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de verkiezingsthema's in Noord-Holland? Nou ja, het zijn natuurlijk veel die denk ik vergelijkbaar zijn met andere provincies. Ook hier in Noord-Holland speelt bijvoorbeeld stikstof. Weliswaar in mindere mate dan bijvoorbeeld in het oosten van het land, om maar even een voorbeeld te noemen. Maar het speelt hier wel degelijk. Daarnaast heb je natuurlijk te maken met het bedrijf Tata Steel, het staalbedrijf in de Eimond,

zei Kieran van Lunteren. Maarten Edenbos, verslaggever bij NH Nieuws. Ja, wat hebben Noord-Hollanders nou echt te kiezen wanneer het om dat wonen gaat? Nou, eigenlijk wel enorm veel, want de partijen zijn enorm verdeeld. Het zijn er 23, dus de keuze is reuze, om het zo maar te zeggen, in totaal. maar als je kijkt bijvoorbeeld naar BBB, die zegt, ja, wij willen niet dat er in landelijk gebied wordt gebouwd, want dat kan leiden tot beperking van de agrarische bedrijfsvoering. Dus die willen dat, ja, die huizen wegblijven bij de boerenbedrijven. Dan heb je aan de andere kant bijvoorbeeld weer het CDA, die zegt van, nou, wij zijn zelfs bereid dat bijzondere provinciaal landschap, waar je net over hoorde in de reportage, om dat eventueel in te perken om woningbouw mogelijk te maken. Nou ja, dan zie je aan de andere kant natuurlijk weer een grote partij als bijvoorbeeld GroenLinks. Die zegt van, nou, in dorpen en steden is er meer dan voldoende ruimte om gewoon nog te bouwen. En alleen als het echt, echt niet anders kan, nou, dan zou het wel mogen, maar er moet altijd gecompenseerd worden met groen in de buurt en dan alleen kleinschalig. Maar je ziet wel, zie ik in ieder geval in de partijprogramma's een kleine verschuiving, dat toch wel echt wel partijen, ja, toch wel kijken naar toch dat buitengebied wat voorheen onbestaanbaar was, om nu toch te kijken wat de mogelijkheden er wel zijn. De PvdA heeft gewoon eerlijk gezegd in een partijprogramma, wij hebben ons eigen punt heroverwogen en zijn nu ineens wel voorstander van eventueel bouwen in het groen, weliswaar beperkt. Maar het moet wel kunnen. Dus kortom, ja, er valt genoeg te kiezen op dit gebied. Nou, precies, er valt wat te kiezen. Noord-Hollanders zijn er heel erg mee bezig. Betekent het dan dat de partijen er ook echt heel erg campagne op aan het voeren zijn? Ja, dat verschilt echt wel een beetje per partij. Ik vind het wel grappig om ook die partijprogramma's even te bekijken. Als je bijvoorbeeld die van de VVD ziet, dan, nou ja, op hun website ook, dan zie je gelijk woningbouwprojecten op een foto staan. Terwijl als je die van D66 of GroenLinks erbij pakt, ja, als je dan het partijprogramma ziet, dan zie je ruimtelijk gebied, vogels, natuur. En ook, ja, de VVD begint gelijk vanaf pagina 1 over woningbouw. Terwijl het bij GroenLinks bijvoorbeeld pas op pagina 38, hè, bijna op het einde van het programma, pas uitgebreid aan het bod komt. Die zijn veel meer bezig met klimaat, met de energietransitie. Want dat is natuurlijk ook een enorme uitdaging die in Noord-Holland ligt. De regionale energiestrategie, waarbij er wordt gevraagd van, ja, er moeten veel meer andere vormen van energie komen om hier in Noord-Holland op te wekken. Dus ja, daarin zie je echt wel enorme verschillen in hoe de campagne wordt gevoerd. Maar ja, dat bouwen een heel groot thema is in Noord-Holland, dat is wel duidelijk. Hoe ziet het provinciebestuur in Noord-Holland er nu eigenlijk uit? En zijn er verschuivingen te verwachten? Nou, er is nu een best wel linksige coalitie, mag ik zeggen, met GroenLinks, de Partij van de Arbeid, D66 en de VVD. GroenLinks is daar tot nu toe veruit de grootste partij van. Maar dat lijkt te veranderen. Gisteren kwam een peiling naar buiten van Ipsos en Eén Vandaag. En daaruit blijkt nu dat de VVD met 11 zetels veruit de grootste partij zal worden. GroenLinks, Partij van de Arbeid, moeten allebei inleveren hier in Noord-Holland, als het zo ook daadwerkelijk uitpakt. En D66 blijft stabiel. Nou, als je dan kijkt naar de zetels die daarbij worden verwacht, haalt de huidige coalitie geen meerderheid meer. Ja, en dan heb je natuurlijk ook te maken met nieuwkomers als BBB, die weliswaar minder groots binnenkomen als bijvoorbeeld in andere provincies. Maar ja, hier en daar gaan er echt wel wat dingen verschuiven. En ben ik heel benieuwd hoe dat na 15 maart verder moet. Dankjewel, Maarten Edelenbos, verslaggever van NH Nieuws. Was de keuze van Dick Advocaat om met een B-elftal te spelen tegen PSV eigenlijk wel een goede keus? Nou, als je kijkt naar de uitslag gisteravond niet, nee. De trainer van ADO Den Haag gaf in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi meerdere spelers rust, omdat de ploeg in 15 dagen tijd 5 wedstrijden moet spelen en bijvoorbeeld nog strijdt om een periodetitel in de eerste divisie. De keuze pakte gisteravond dus niet goed uit. PSV versloeg ADO in het bekertoernooi met 3-1. ADO-keeper Sonny Stevens werd door Omroep West gevraagd naar de beslissing om met een B-elftal te spelen. Kijk, ik had misschien ook wel met andere namen begonnen, maar uiteindelijk is het aan de trainer om te beslissen wie erop staat. Ja, want voor jou lijkt het me helemaal moeilijk. Je staat als laatste in de lijn natuurlijk als doelman. Ineens zijn er heel veel spelers voor je die je alleen maar van de training kent. Ja, klopt. Maar het maakt het ook wel een keer leuk, toch? Ja, wel gezellig misschien, maar ja, als je dan met 3-1 verliest, is dat alweer jammer, hè? In de andere kwartfinale van het bekertoernooi won Ajax met 3-0 van de Graafschap. Net als vorige week was Michael van Gerwen gisteravond de beste in de Premier League of Darts. In Engeland versloeg van Gerwen de Welshman Johnny Clayton in de finale, zag een commentator van Sky Sports. Van Gerwen with a two-dart combo finish to win for the second week running was double 18. And the Dutch darting juggernaut dominates in Devon again. Ja, dan moesten we even kijken. Hoe zullen we dit nou eens vertalen? De Dutch Darting Juggernaut. De Nederlandse dartgeweldenaar hebben we ervan gemaakt. Vind je goed? Ja, is prima. Ja, op Translate kwamen we tot moloch. Ja, dat is ook niet helemaal het juiste woord. Geweldenaar. Dan zie ik iets heel anders voor me, ja. Precies. Maar die domineerde dus weer in het graafschap Devon. Al dus de commentator van Sky. Veel tijd om na te genieten van zijn overwinning heeft Van Gerwen niet. Vanavond moet hij alweer gooien op de UK Open. Een van de grootste darttoernooien van het jaar. Net als vorige, dat heb ik net gezegd. Morgen gaat voor wielrenner Mathieu van der Poel het wegseizoen van start. Hij doet mee aan de Strade Bianche in Italië en behoort ook meteen weer tot de favorieten. Sterker nog, door de afwezigheid van Wout van Aert en Tadej Pogacar is Van der Poel misschien wel de topfavoriet om de wedstrijd over de witte zandwegen van Toscane te winnen. Maar het ontbreken van die grote concurrenten kan ook nadelig zijn, zegt ploegleider Christoph Roodhoofd bij Sporza. Voor Mathieu persoonlijk denk ik dat het soms zelfs moeilijker is om zonder die mannen te koersen dan met die mannen. Nu moest hij een hele goede dag hebben en alles vlot zou gaan, dan komt eigenlijk het gewicht van de koers toch heel snel op zijn schouders te liggen misschien. Als die mannen erbij zijn, is dat al een beetje verdeeld. Ja, je hebt dus eigenlijk de concurrenten nodig om die koers te kunnen volhouden, eigenlijk, zegt hij hier. Ja, je trekt je aan elkaar op. Ja, ja. Dat kan me eens wel voorstellen. 2 jaar geleden trouwens won Mathieu van der Poel de Strade Bianche in Toscane. En dit weekend gaat ook het Formule 1 seizoen beginnen met de Grand Prix van Bahrein. Dit jaar wordt het voor Nederlandse supporters niet alleen kijken naar Max Verstappen, maar ook naar Nyck de Vries. Zijn eerste echte volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hart van Nederland ging langs bij Nyck's oma Lies. Zij zit zondag tijdens de race natuurlijk vol spanning op de bank. Ik hoop dat hij ongeveer in het midden eindigt. Dat denk ik. Hoe zit u straks op de bank? Is dat relaxed achterover? Of is nou, dat... nee, niet achterover. Nee, zeker niet. Samengeknepen billetjes? Ja, zoiets. En er mag niet gepraat worden op dat moment. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Op de A50 van Oss naar Eindhoven staat file tussen Son en Breugel en knooppunt Eckersweijer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de A2 bij knooppunt Batadorp. Daar zijn tijdelijk 2 rijstroken dicht. Ik blijf rijden, alleen naar voren kijken. Ik wil hopen. kijken. Mo met blijven rijden. Het is 9 minuten voor 9. Het gaat niet goed met de Brabantse natuur. En we hoorden het net al van boswachter Erik de Jonge waar je dat allemaal aan kunt zien. Het blijkt ook uit de natuuranalyse die de provincie heeft laten uitvoeren. In natuurgebied Brabantse Wal staat verslaggever Dennis Simons met een van de ecologen die heeft meegewerkt aan dat onderzoek. Ja, klopt. Dat is Daan Kusters van de provincie Brabant. Ja, Daan, er zijn eigenlijk 15 verschillende onderzoeken geweest, hè? Hoe heb je precies onderzocht hoe slecht het dan precies gesteld is met de natuur? We hebben daar het afgelopen jaar samen met een aantal adviesbureaus hebben wij samen met ook alle treinbeherende organisaties hebben wij op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten en ook alle gegevens over waar soorten dieren en planten waar ze voorkomen eigenlijk een analyse gedaan over hoe gaat het er dan mee? Hoe functioneren deze systemen, deze natuurgebieden nog? Ja, en hoe gaat het ermee? Het antwoord is dus slecht. Is het overal even slecht? Zijn er ook verschillen te zien? Nee, je ziet wel degelijk verschillen tussen gebieden. Het is wel, dat is ook de berichtgeving natuurlijk ook al geweest. Er zijn een aantal grote knelpunten die voor alle gebieden wel in meer of mindere mate spelen. De vermesting, de verzuring en de verdroging, waar het vanochtend ook al een keer over ging. En per gebied kan het zijn dat daar verschillen in zitten wat daar de grootste knelpunten zijn. Ja, die verzuring heeft te maken met de stikstof. Hè. Door te veel stikstofuitstoot krijg je verzuring van de bodem. Bomen die daardoor niet kunnen overleven. De eiken waar we het al vorig uur over hadden. Een groot probleem, waardoor dus nu de beslissing is genomen. We gaan eigenlijk een soort van lockdown invoeren voor de landbouw, daar geen nieuwe vergunningen meer voor geven, voor de woningbouw, de wegenbouw. Projecten liggen nu stil, de boel zit even op slot. Hoe gaan we hier weer uitkomen? De analyses die uitgevoerd zijn, daar stonden ook onder andere een hele hoop maatregelen in waarover die kunnen helpen om die problemen op te lossen. En de bedoeling is nu ook dat wij samen met de gebieden, of eigenlijk in de gebieden zelf, met de direct betreffende partners daarbij, gaan kijken hoe we die maatregelen nou goed kunnen uitvoeren om te zorgen dat ze uiteindelijk samen de knelpunten die er dus zijn oplossen en zorgen dat die natuur weer beter wordt. En wat zijn die maatregelen precies? Want de boswachter, hè, die ik al eerder in de uitzending sprak, die zei, ik ben een beetje klaar met dat pappen en nat houden. Hè. Wat er in het verleden bijvoorbeeld is gebeurd, dan werd er ergens activiteit stilgelegd wat voor stikstofuitstoot zorgde. En die ruimte werd dan gebruikt voor andere projecten om gewoon weer door te gaan. Komen er nu eindelijk gewoon drastische maatregelen? Bijvoorbeeld gewoon zeggen, deze boerenbedrijven, dat zijn de grote uitstoters. En die gaan we gewoon uitkopen? Dat is het landelijk spoor zit daar natuurlijk bij. Waar we deze natuuranalyses ook vooral over gaan, is de systemen zoals vanochtend ook besproken werd. Daar kun je lokaal vaak nog heel veel maatregelen ook in uitvoeren. Dan hebben we het bijvoorbeeld over slootjes dempen of juist stuurtjes plaatsen om te zorgen dat die grondwaterstanden wat omhoog gaan, zodat de gebieden, het knelpunt droogte bijvoorbeeld al minder aanwezig is of opgelost wordt. En daarmee, dat soort systeemmaatregelen, daar staan die natuurdoelanalyses, daar staan er behoorlijk wat in. En wanneer is er meer duidelijkheid voor de industrie, voor de woningbouw, voor de landbouw? Welke maatregelen er precies genomen gaan worden? Dat wordt ook nog uitgezocht. Daar zijn we mee bezig wanneer dat dan duidelijkheid moet geven. De onderzoeken zijn vrij vers, dus daar is nog niet eenduidig een antwoord op. Maar alle plannen liggen nog open en eventuele drastische maatregelen, dus niet meer dat pappen en nat houden, maar ook echt flinke maatregelen liggen op tafel? Die liggen zeker op tafel, zodat die in de gebieden opgepakt kunnen gaan worden om daar de invulling aan te geven. Dus samen met alle partijen die daarbij aanwezig zijn. In principe ligt daar een goed advies vanuit die analyses wat daar nodig is. En daar gaan we zo goed mogelijk invulling in geven de komende tijd. Daan Kusters, ecoloog van de provincie Brabant, dank je wel. Verslaggever Danny Simons was dat. Jazz, saxofonist en componist Wayne Shorter is overleden. Dat heeft zijn management gisteravond bekendgemaakt. Hij speelde met grootheden als Miles Davis, Herbie Hancock en was een van de oprichters van Weather Report. Begin jaren 60 brak hij door als lid van de Art Blakey's Jazz Messengers. Thank you. Benjamin Herman, jazzmuzikus en saxofonist. Goedemorgen, Benjamin. Goedemorgen. Ja, Wayne Shorter. Was hij vooral voor jou componist of saxofonist? Hij was een hele mooie combinatie van allebei eigenlijk. Want het is alles wat hij deed op die saxofoon en alles wat hij schreef was zo persoonlijk dat het paste perfect bij elkaar, zeg maar. Zijn hele stijl. Je hoorde het net meteen in die fragmenten. Het is een beetje een gekke soort saxofonist. En zo waren zijn composities ook altijd. Wat maakte hem een gekke saxofonist? Dat is, als je hem hoort bij Art Blakey in het begin, dan klinkt hij altijd een beetje als een vierkant blokje dat door een rond gat moet, om het zo maar eens te noemen. Het schuurt een beetje. Ja, en hij was niet zo'n een saxofonist die de nadruk legde op het swingen, zeg maar. Of mooi spelen, weet je wel. Of thuis allemaal loopjes instuderen en dan dat zo snel mogelijk op het podium eruit probeert te krijgen. Hij was altijd heel erg meer een soort op artistieke manier bezig. Probeerde hij het ook echt anders te doen of kon hij niet anders dan anders doen? Ja, dat is natuurlijk. Ik denk dat het bij hem gewoon recht uit zijn hart kwam. Dat weet ik wel zeker. Het is, is hij een voorbeeld wel, geweest wel voor jou? Wel duidelijk aan hoe hij speelt. Sorry? Is hij een voorbeeld geweest voor jou? Ja, zeker. En voor de meeste moderne saxofonisten. Hij is gewoon iemand die heel, vooral bij Miles Davis in de band in de jaren 60. Dat was echt zijn grote doorbraak. Toen kwamen er allerlei mensen die ook zo gingen spelen. Die dachten van, oké, we hoeven helemaal niet te swingen. We kunnen ook gewoon als een soort schilder op die manier saxofoon spelen. Dus meer een artistieke aanpak dan een proberen om iedereen aan het dansen te krijgen. Ja, jij wilde ook regelmatig dat blokje zijn dat door een rond gat geduwd aan het duwen was. Ja, dat komt af en toe goed van pas. een groot voorbeeld dus is heen gegaan. Ja, en ik denk dat er de komende tijd op allerlei jam-sessies over de hele wereld zijn stukken gaan horen. Want dat krijg je natuurlijk als iemand overlijdt. Dan gaat in één keer de interesse laait weer op. En dan, dus dat is wel mooi van zijn muziek. Dat gaat natuurlijk in één keer, is daar meer belangstelling voor. Nou, en hij is zo populair geweest, jaren en jaren lang. Ja, het over Weather Report. En dat was een soort supergroep in de jazz. Die zijn twee decennia lang de hele wereld over geweest als popsterren. Vandaag nog maar eens een plaat opzetten. Dankjewel. Ja, ik zou het doen. Benjamin Herman. NPO Radio 1. In 2030 zou niemand meer dakloos moeten zijn. Wat we eigenlijk proberen te bieden is een dak boven het hoofd. Ik ben hard op zoek naar een woonplek. Maar er zijn te weinig betaalbare woningen. Weet je, ik reageer dagelijks. Ondertussen kunnen mensen niet terecht in de daklozenopvang. Wat de gemeente nu doet is echt onmenselijk. Huisgezocht. De gemeente zegt gewoon nee, ik krijg geen woning. Zondagavond om 7 uur. Op NPO Radio 1. Bij KRO en CRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Patiënten met long-covid kunnen bij steeds minder ziekenhuizen terecht.

Hallo, goedemorgen. Ja, bij u is nog maar één poli open. Wat betekent dat voor de patiënten? Nou ja, dat betekent voor de patiënten dat er wachttijden zijn en dat er natuurlijk maar één plek in Nederland is op dit moment waar academische zorg gegeven kan worden voor deze post-COVID-patiënten. En de reden is dat de standaardvergoeding van de zorgverzekeraars te laag is, zegt u. Hoe zit dat? Het is natuurlijk best wel een patiëntengroep waar veel onderzoek, of waar we nog niet alles over weten. En het is vaak een scala aan klachten hebben deze patiënten. Dus dan wil je vaak veel aanvullend onderzoek doen. En dat wordt niet gedekt door een 10-minuten consult en hetgeen wat je in de basis van de zorgverzekeraar krijgt. Betekent het dat u als ziekenhuis nog maar het minimale kunt betekenen voor deze mensen? Op dit moment denk ik in den landen is het relatief weinig wat we kunnen bieden voor ze. Maar we zijn bezig met elkaar om toch expertisecentra voor elkaar te krijgen, zodat er samenwerking plaats gaat vinden tussen de tweede lijnzorg en ook de academische zorg, zodat we die patiënten goed in beeld krijgen. Om op die manier ook toch nog structureel onderzoek te kunnen doen, om te achterhalen wat we vervolgens als behandeling kunnen bieden. Want dat is op dit moment nog steeds echt wel hetgeen wat we niet weten. Nee, en maar dat is natuurlijk ook, ja. Ja, maar ook dat onderzoek staat onder druk. Want dat hadden wij toevallig deze week in de uitzending. Dat er iedere keer maar voor een jaar geld komt. En waardoor ook weer onderzoekers vertrekken die ergens anders een garantie hebben voor 4 jaar onderzoek. En dat daardoor het onderzoek ook iedere keer weer vertraging oploopt. Ja, de voorkeur heeft natuurlijk dat je naar dit soort ziektebeelden heel langdurig of onderzoek doet totdat je de uitkomst hebt en dat we weten wat we moeten doen. Maar op dit moment is dat helaas beperkt. Wat betekent het voor u als behandelaar dat u tegen mensen moet zeggen, ja, we staan een beetje machteloos, maar we moeten inkrimpen. We kunnen u eigenlijk niet zo goed helpen als dat we eigenlijk zouden willen. Ja, als arts is dat echt het meest moeilijke om te moeten zeggen tegen een patiëntengroep. En ik ben daar niet alleen in. Het is ook mijn collega uit het Erasmus ziekenhuis. Het is heel moeilijk om als dokter te moeten zeggen, ja, we kunnen niks voor je betekenen. En het beste voor de patiënt is echt natuurlijk dat we op zoek gaan naar die behandeling. En daar moeten we de handen voor in elkaar slaan. Nou ja, want dit gaat voor een deel om een groep die in de zorg, dan heel vaak is genoemd, de frontlinie heeft gestaan. Ja. De mensen die hebben gewerkt zonder, of in ieder geval met weinig bescherming, vooral in het begin. Hoe komt het nou toch dat niet alle hens aan dek is en dat er niet een noodzaak wordt gevoeld om dit gewoon heel goed aan te pakken? Weet u dat? Waarom het niet zeg maar gevoeld wordt. Het heeft misschien ermee te maken dat het mogelijk een wat stille groep is. En de stille groep, daar bedoel ik mee, dat ze ook weinig energie hebben, letterlijk, om op de barricade te gaan staan. En in het begin wilden ze ook niet zeuren. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Maar we weten nu inmiddels dat met name die eerste groep patiënten, dat die echt weinig kunnen nog, ook 2-3 jaar na dato. Dus we moeten daar iets mee doen, denken wij als behandelaars. Maar het betekent vooral dat er dus meer bij de zorgverzekeraars en in de politiek aandacht voor moet zijn? Ja, absoluut. Dank u wel. Michelle van Vught, hoogleraar inwendige geneeskunde in het Amsterdam UMC. Het is 9:10. In Syrië en Turkije werd duidelijk hoe weinig gebouwen daar bestand waren tegen aardbevingen. In Japan, daar zijn ook veel aardbevingen. En daar zijn ze wel streng als het om de bouwvoorschriften gaat. Maar dat is niet altijd zo geweest. De grote aardbeving in Kobe van 1995, dat was het kantelpunt daar. Toen kwamen ruim 6.000 mensen om het leven. De grote aardbeving van Kobe begon net voor 6 in de ochtend. De stad lag nog te slapen. Er was geen waarschuwing.

En tegelijk met de tentoonstelling inderdaad. Waar ze achterkwamen is dat er eigenlijk alleen maar witte elfjes te zien waren. Je vindt nu ook donkere elfjes terug in de Droomvlucht. De 70 jaar Efteling ja, is ook 70 jaar een verhaal wat nu eindelijk verteld wordt. 70 jaar Efteling in het Noord-Brabants Museum. Reactie aan de redactie. Ja, allereerst voor iedereen die dacht, leeft Astrid Kersenboom nog? Ze leeft nog. Het was alleen maar een kleine verslik situatie. Ja, okay. Maar gelukkig heb ik jou naast me. Ja, daarom zit ik hier ook, onder andere. Ook daarom. Niet alleen maar daarvoor, nee. Goed, vanmiddag vanaf 5:00 het eerste grote verkiezingsdebat op deze zender. Het debat met landelijke partijleiders en een paar provinciale vertegenwoordigers gaat over de grote provinciale thema's, vertelde vanochtend onze politiek verslaggever Wilco Boom. En er kwamen nog wat vragen over binnen. Tjeerd bijvoorbeeld schreef, waarom vooral landelijke kopstukken in dit radiodebat in plaats van lokale leiders, want het blijven toch uiteindelijk provinciale verkiezingen. Nou, Wilco, jij kunt dat wel even uitleggen. Ik kan in elk geval een poging doen. En die luisteraars hebben natuurlijk gelijk. Het zijn provinciale verkiezingen, maar dat de NOS hier toch landelijke kopstukken voor uitnodigt, dat heeft een paar redenen. En de eerste is dat fractievoorzitters en partijleiders uit Den Haag veel bekender zijn. Bovendien wordt het ook wel heel lastig kiezen als je voor de provinciale kopstukken gaat. Hè? Want welke neem je dan? Uit Flevoland, uit Zeeland, uit Drenthe. Hè? Om maar 3 van de 12 provincies te noemen. Het zou wel een heel vol debat worden. En wat natuurlijk ook een rol speelt is dat provincies toch veel landelijk beleid moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld als het gaat om stikstof. En misschien ook nog goed om te zeggen, er komen wel 3 provinciale lijsttrekkers uit Overijssel, Noord-Holland en Brabant. En zij gaan duidelijk maken waar de provincies in de praktijk allemaal tegenaan lopen. En luisteraar John die wilde eigenlijk nog wel, we gaan heel graag weten wat het doel is van het radiodebat. Ja, kijk, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor al onze programma's en onderwerpen waar we aandacht besteden. Namelijk het publiek zo goed mogelijk informeren. En in dit specifieke geval, een verkiezingsdebat, gaat het dan natuurlijk over wat politieke partijen willen, wat ze ervan waarmaken, wat ze ervan hebben waargemaakt de afgelopen jaren, en wat de verschillen tussen die partijen zijn. En uiteindelijk zodat de luisteraars op 15 maart makkelijker een keuze kunnen maken als ze naar de stembus willen gaan. Dan moeten ze trouwens wel niet allemaal door elkaar gaan praten vanmiddag. Dat hebben we niet helemaal in de hand, maar daar gaan we wel alles aan doen. Jij verwijst natuurlijk naar een debat op tv afgelopen zondag. Bijvoorbeeld. Ja. Dankjewel, Wilco. En dat is dan van 5 tot 7, geloof ik. Hè? Van 5 tot 7, vanmiddag op de radio. Zometeen om 10:00 wordt in Belarus uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen Nobelprijswinnaar Aljaž Beliatski en 2 andere mensenrechtenactivisten. Die worden verdacht van onder meer opruiing en geldsmokkel. Maar buitenlandredacteur Franka Hummels vertelde in de uitzending dat hij vooral wordt vervolgd vanwege zijn mensenrechtenorganisatie die politieke gevangenen en activisten juridisch bijstaat in Belarus. Na dit gesprek kregen we een bericht van Ron. Die vroeg of Wit-Russen überhaupt nog wel vrijheden hebben. Geeft Franka nog even antwoord op. Dit soort processen zijn bedoeld om tegenstanders van het regime uit te schakelen, want achter tralies kunnen ze veel minder betekenen. Maar ze zijn ook bedoeld om mensen die zich nu nog niet hebben uitgesproken dat ook niet te laten doen, want die denken, ja, 10 jaar van mijn leven en er verandert niks, dat is het niet waard. Dus je ziet echt dat de repressie in Belarus heel erg is toegenomen sinds de verkiezingen van 2020... Je ziet ook dat mensen echt om de kleinste dingen worden gearresteerd. Maar in 2020 waren die grote protesten waar ontzettend veel mensen deelnamen, die ook daardoor begonnen te beseffen dat wat de staatsmedia schreven en zeiden niet waar was. Ze weten nog steeds waar ze de goede informatie vandaan kunnen halen. En het denken blijft natuurlijk vrij, ook in een hele heftige dictatuur. Nou, duidelijk. Ja. Om 15 maart staakt het streekvervoer op dezelfde dag de provinciale statenverkiezingen. Sommige mensen, zoals de blinde Ferry Molenaar, zijn afhankelijk van het OV om bij de stembussen te komen. Hij vertelde vanochtend in de uitzending over de petitie die hij daarom is gestart om die OV-staking te voorkomen. Alleen Jos vraagt zich af, waar is die petitie dan te vinden? Nou, goeie vraag. Die is te vinden via iedereenmagstemmen.nl. Dus gewoon aan elkaar iedereen mag stemmen. En daar is die petitie te vinden. En inderdaad is Ferry Molenaar een begon, omdat hij gewoon per se met de bus wil eigenlijk. Ja, en een laatste blik leert ons dat er nu 1665 ondertekeningen zijn van die petitie. 3 voor de dag. Op de tweede dag van de WK schaatsen afstanden in Heerenveen sprinten de mannen en de vrouwen op de 500 meter. Onder andere Jutta Leerdam, Femke Kok en Marijn Schepenkamp komen in actie. Allemaal te volgen in Langs de Lijn. Het internationale overleg over een bindend verdrag dat de wereldzee en het leven erin beter moet beschermen, dat eindigt vandaag. De besprekingen begonnen op 20 februari. Het Oceanenverdrag gaat over de bescherming van de oceaan en het verbeteren van het leven erin. Volgens NIOS-directeur Han Dolman zijn de oceanen enorm belangrijk. Ze herbergen ontzettend veel van onze biodiversiteit. Ze nemen ontzettend veel energie op. Ze nemen CO2 op. Ja, het is een enorm belangrijke bron voor het leven en de mensheid op aarde eigenlijk. En vanuit heel Vlaanderen rijden straks meer dan 2000 tractoren richting Brussel. De Vlaamse boeren die willen in de Belgische hoofdstad protesteren tegen de stikstofplannen, want ook in België moet de stikstofuitstoot omlaag om natuurgebieden te beschermen. Consulent Ardy Stemerding in Brussel, gaan ze de stad platleggen, denk jij? Nou, daar wordt wel rekening mee gehouden. En ik moet zeggen dat ik met alle protesten in Nederland nog vers in het geheugen blij ben dat ik met de fiets... Wow. Blijkbaar zit hij ongeveer op de fiets. Dat hij de verbindingen neemt. De verbinding is helemaal weg, hoor ik. Dat is jammer. Nou goed, in ieder geval, het wordt een heet dagje daar in Brussel met alle tractoren van Vlaamse boeren die daar op weg zijn. Spraakmakers na 9:30. Carl-Johan. Ja, goedemorgen Astrid. De stelling is, we moeten meer ontzag hebben voor de politie. Het geweld tegen agenten wordt maar niet minder. Of het nou om verbaal of fysiek geweld gaat. En dat probleem is natuurlijk niet van gisteren. Hè. De vakbond van de politie zegt ook dat het nogal zorgwekkend is dat het geweld normaliseert. We hebben het gezien rond coronademonstraties bij de boze boeren, zien we net in het uitgaansleven. De vraag is hoe we uit die spiraal komen. Hoe krijgt de politie haar gezag weer terug? Of is dat er nog steeds eigenlijk wel? Aan de andere kant, als ze dan hun gezag tonen en stevig ingrijpen, is het vaak ook weer niet goed. We zijn benieuwd hoe u daarnaar kijkt vanochtend, naar die politie. 0800 1101 of deel uw politieervaring met ons via stand.nl. Dat kan ook. Zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws van Wouter. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. NPO Radio.